السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 9 جنوری 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 25 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آج کے آپ کے یہ سوالات لینے سے پہلے جو کل ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا مری میں, اس کے حوالے سے میں 2-4 گزارشات جو بھی اللہ تعالی شرح صدر کرے گا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. یہ جو کچھ کل واقعہ ہوا اور آلموسٹ کوئی تقریباً 25 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی برف باری میں, گاڑیاں کھڑی کر کے ہیٹر چلا کے وہ سو گئے اور اس کی وجہ سے جب آپ نے شیشے چڑھائے ہوئے ہوں, ہیٹر اندر چل رہا ہو, اتنے سارے لوگ بھی موجود ہوں تو آلموسٹ وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے. جتنی آکسیجن اندر موجود ہے وہ تو یوز ہو جائے گی, اس کے بعد تو آکسیجن باقی نہیں رہے گی. تو اب اتنی ٹیکنیکل چیزیں تو عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتی. پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات ہوئے ہیں, لوگ بچوں کو گاڑی میں یعنی شیشے چڑھا کے تو چھوڑ کے چلے گئے, پیچھے سے تھوڑی دیر بعد جب آئے ہیں گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ آکسیجن کا تو کوئی انتظام نہیں ہوتا, اور پھر یہ ہیٹر تو عام حالت میں بھی سردیوں میں چل رہا ہو تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے متلی کی. خیر میں نے جو کچھ خبروں سے مجھے پتا چلا ہے وہ تھرو آؤٹ اس طرح کی سچویشن میں اپنے پچھلے ریلیٹیوز کے ساتھ رابطے میں بھی تھے, لوگ اپنی کرنٹ لوکیشن بھی بھیج رہے تھے کہ یہاں پر ہم ہیں, ہمیں آ کے یہاں سے چھڑائیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاکستان ہے, یہاں تو اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں آگ لگ جائے پورے شہر کی مشینری اس آگ کو بجھانے کے لیے آ جاتی ہے, لیکن آگ اسی وقت بجھتی ہے جبکہ ساری مارکیٹ جل کے خود اپنی نیچرل پیس میں جب آگ بجھ جائے. میں نے ابھی تک کوئی آگ نہیں دیکھی کہ یہ لوگ بجھا سکیں. باقی سیفٹی میئرز جو ہیں دکانوں کے اوپر مارکیٹس کے اندر, آگ بجھانے والے انسٹرومنٹس باقاعدہ طور پر, پھر ان کو دیکھنا کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں کہیں ہو چکی, یہ ساری چیزیں یہاں تو کوئی اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے. ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں ہوتے, اور اسپیسیفکلی اس کیس میں تو میں حیران ہوں کہ اتنی سخت سردی کے اندر برف باری کے دوران انسان فیملی کے ساتھ وہاں جانے کا رسک لے. تو اس پوری صورتحال میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں مجرم وہ لوگ خود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ یورپ اور امریکہ میں تو نہیں رہ رہے, پاکستان کی صورتحال انہیں پتا ہے, یہاں کون رسک لے سکتا ہے اس طرح کا. اس کے بعد ریاست ذمہ دار ہے, ریاست سے مراد حکومت نہیں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ریاست سے مراد وہ ریاستی ادارے جن کی یہ ڈیوٹیز ہیں. اس میں آپ ٹریفک پولیس کو بھی لے سکتے ہیں, اسی طریقے سے تحصیل میونسپل کمیٹیاں جو ہیں ان کو لے سکتے ہیں جن کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی علاقے کے اندر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو دیکھنے کی. فوج اس میں اس لیے نہیں آتی کہ فوج کو تو جب تک سیولین حکومت طلب نہ کرے اس وقت تک اس نے آنا نہیں ہوتا. پہلے تو ان لوگوں نے یہ فرنٹ لائن کے اوپر تو یہی لوگ ہوتے ہیں. پھر پاکستان میں یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر کوئی ٹریفک پولیس والا کسی کو روک دے کہ بھئی آپ نے آگے نہیں جانا, آگے خطرہ ہے, تو کوئی اپنا کارڈ دکھا کے, کوئی کسی کو فون کروا کے, اور کوئی کسی کو کسی کی دھونس لگا کے وہ آگے چلا جاتا ہے. یہی آپ یورپ اور امریکہ میں ہو اور قانون ہو تو پرائم منسٹر کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کر کے آگے جا سکے. یہاں تو ہر بندہ ہی بادشاہ ہے آپ کو پتا ہے. تو ریاست اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ اس طرح کی سختی نہیں کرتی. اور پھر یہ بہانے کرتے ہیں کہ جی لوگ قابو میں نہیں آتے. لوگ آ جاتے ہیں میرے بھائی قابو میں, آپ لانے نہیں چاہتے ان کو, کیوں نہیں آئیں گے وہ قابو میں. اور تیسرے نمبر پہ پھر حکومت کا بھی یہ کام ہے, کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہ پوری تحقیق کی جائے اس پورے ایشو کی, لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو آئندہ کے اس طرح کے واقعات کو ہم اوائڈ کر سکیں. جنہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گئے. وہ تو اتنی دردناک ویڈیوز ہیں, یقین کریں, جب مجھے کل دکھائی بھائیوں نے, میرے بھی اپنے چار بچے ہیں آلموسٹ انہی عمروں کے ہیں, تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے ایک بار یہ ساری صورتحال دیکھ کے. تھوڑی دیر پہلے وہی بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ان کی, وہ کتنے ہنسی خوشی جا رہے ہیں ان میں سے, بلکہ وہ ان کا والد ایک بچے سے پوچھتا ہے ہاں جی ادھر ہی رہنا یا واپس جانا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے واپس نہیں جانا. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گھڑی تھی, وہ واپس پھر آئے کوئی نہیں ہے. تو انسان ایک بار ہل جاتا ہے. خیر یہ ہلنے کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی شروع کرے. صرف اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اس طرح کی ویڈیوز شیئر کروا کے سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ کسی شخص کو موت کے منہ میں جانے کے لیے 60 سال کی عمر تک پہنچنا یا 70 سال کی عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے. باقی جو مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن موت بہرحال ہر شخص کی ہے. ہر شخص کا دنیا سے ایگزٹ ہے. کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے, کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ایٹ لیسٹ عبرت ہو جاتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ اپنی موت کی تیاری کر لیں. بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسے دلاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا, اللہ نے موت کیوں دے دی. میرے بھائی روزانہ اپنی نیچرل پیس میں بھی 1 گھنٹے میں 6,000 کے قریب لوگ مرتے ہیں, آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ کے قریب 24 گھنٹے میں. ان میں سے بھی 30,000 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی نیچرل ڈیتھ میں مرتے ہیں. روزانہ اتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے. ہاں کبھی کہیں پہ زلزلہ آ جائے, ایک دن کے اندر 50,000 بعض اوقات 1 لاکھ تک لوگ مر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ایک دم اتنے بندے مر گئے. وہ ایک جگہ پہ اتنے بندے مرے نا, ادروائز 1.5 لاکھ بندہ تو روزانہ ہی ویسے مر رہا ہے. تو اس طرح کی جو اموات ہوتی ہیں نا, کسی ایک خاص علاقے کے اندر جو بھیانک موت ہے وہ اس پورے علاقے کے لیے ڈیٹرنس ہو جاتی ہے, عبرت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو جانا پورے ملک کے لیے, باہر کی دنیا کے لیے عبرت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی موت کی تیاری شروع کرے. باقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی یعنی حیران کن ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جب تم سو تو مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو, برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات چوہا اس چراغ کی بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. آگ انسان کی دشمن ہے, شیطان بھی آگ سے بنا ہے نا. تو بلکہ بخاری مسلم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ مدینہ شریف میں ہو گیا تھا. اسی طریقے سے وہ جو چوہا ہے وہ لے گیا تھا چراغ کی وہ جو بتی ہوتی ہے. آج کل تو چوہے اس طرح کی حرکتیں اس لیے نہیں کرتے کہ آج کل چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ مٹی کا استعمال ہوتا ہے. اس زمانے میں چونکہ مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا اور کھانے کا تیل ہی چراغ جلانے کے لیے زیتون کا سرسوں کا استعمال ہوتا تھا, تو یہ تیل خوراک بھی ہے جانوروں کی. تو وہ اس بتی کے اندر چونکہ وہ تیل سے وہ لت پت ہوتی ہے وہ بتی پھر وہ کھانے کے لیے لے جاتا تھا. آج کل اب مٹی کے تیل والی تو بتی نہیں لے کے جائے گا چوہا, وہ تو مر جائے گا. مٹی کا تیل تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کسی بھی جراثیم کے اوپر پھینک دیں تو وہ مر جاتے ہیں. ویسے یہ بعض اوقات مرغیوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں نا, تھوڑا سا آپ مٹی کا تیل اس کے اوپر مال دینا, جوئیں مر جائیں گی. میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے, لیکن تھوڑا زیادہ کر دیا تو مرغی بھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس لیول تک جا کے سمجھایا. اب یہ ایک بنیادی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, جس سے آپ کو کئی ایک رزلٹ مل رہے ہیں کہ آپ نے برتن جو ہیں یہ کھلے نہیں چھوڑنے. اس کے اندر آپ کو پتا ہے کئی بار یہ دودھ کے برتن لوگ کھلے چھوڑ دیتے ہیں, اس کے اندر چھپکیلی گرتی ہے اور پھر جب وہ ابالتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے اس وقت تک بچے پی چکے ہوتے ہیں, کتنے لوگ مرے ہیں. مشکیزوں کے منہ جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے, اس میں کوئی کیڑا نہ گھس جائے. اسی میں آ جائے گا کہ آپ نے ٹوٹی کو ڈائریکٹ منہ لگا کے پانی نہیں پینا, جب تک کہ آپ تھوڑا پانی کھول کے انشور نہ کر لیں گے اس کے اندر کوئی کیڑا نہ بیٹھا ہوا ہو. اور آگ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی دشمن ہے, شیطان بھی آگ سے بنا ہے. تو آگ والی کوئی چیز بھی رات کو جلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ ہیٹر ہوں گیس کے. آپ آئے دن نہیں سنتے یہ انگیٹھیاں کوئلوں والی یا گیس کے جو ہیٹر ہیں, رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی گیس چلی گئی, پھر جب گیس آتی ہے تو ظاہر ہے وہ عام ہیٹر تو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں ہوتے, وہ پھر کچی گیس یوں نکلتی رہتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے اور یہ سارے معاملات انشور کیے جائیں. یہ مجھے حدیث اس لیے یاد آئی کہ اس میں بھی وہ ہیٹر لگا کے سو گئے ہیں, اور پھر جب برف پڑی ہے سلنسرز کے آگے برف آئی, گیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ پھر ریورس ہوئی اندر بھری, اس کی تو سمیل بھی نہیں ہوتی, آکسیجن ساری ختم کر دیتی ہے. اس طرح کی کئی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. ایون یہ جو آپ گھر میں سوئی گیس استعمال کرتے ہیں جسے سوئی گیس کہتے ہیں, تو اس کی بھی سمیل نہیں ہوتی ہے, اس میں سلفر ایڈ کی جاتی ہے تاکہ سمیل آئے اگر کہیں پہ لیکیج ہو. اوریجنلی اس کے اندر سمیل کوئی نہیں ہوتی. اگر یہ سلفر ایڈ نہ کریں تو آئے دن آپ کو گھروں میں لوگوں کی اموات ہوتی نظر آئے. تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں, اس کے اندر سلفر ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں پہ گیس لیک کر رہی ہو تو فوراً سونگ کے پتا چل جائے تو آپ اس کو بند کر دیں. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ایسے گھر کی چھت پہ سوئے جس پہ منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا. یعنی ایسے چھت پہ بھی نہیں آپ سو سکتے جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات انسان نیند کی حالت میں اٹھتا ہے اور اس حالت میں اسے پھر پتہ نہیں چلتا کہ سیڑھیاں کس طرف ہے اور کدھر سے اس نے نیچے گر جانا ہے جا کے, اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. یعنی اس لیول تک آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کلیریفائی کی ہیں. باقی ان کے لیے یہ ہے کہ حادثاتی موت ہے, شہادت کی موت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پانچ طرح کے لوگ شہید ہیں. نمبر ون, جو پیٹ درد سے مر جائے. نمبر ٹو, پانی میں ڈوب کے مرے. نمبر تھری, دیوار کے نیچے دب کے مر جائے. اور نمبر فور, تاؤن کے مرض میں مر جائے. اور نمبر فائیو, جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے. یہ سب کے سب شہید ہیں. اور سنن نسائی کے اندر المستدرک الحاکم میں اور مشکات میں بھی ایک اور حدیث موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے, کہ دو اور طرح کے لوگ بھی شہید ہیں, اس میں سات آئے ہیں, پانچ تو یہی آئے ہیں, اور چھٹے نمبر پہ جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید, اور ساتویں نمبر پہ وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران مر جائے بچے کی پیدائش کے دوران تو وہ بھی شہید شمار ہوگی. تو یہ اس اعتبار سے تو حادثاتی موت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, اور لواحقین کو صبر دے, اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی، باقی بھی جتنے لوگ فوج شدگان ہیں ان کے لیے دعا کے لیے لوگ کہتے رہتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. اچھا جی، اب آپ کی جو پرچیاں آئی ہوئی ہیں میرے پاس کوسچنز، اللہ کا نام لے کے انہیں شروع کرتے ہیں. علی بھائی سچ سچ بتائیں، آپ نے سما ٹی وی پر آنے کی کتنی فیس لی ہے؟ میرے بھائی ہم نے کیوں فیس لینی ہے؟ میرے بھائی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ فیس لے کے اس طرح کا کام کیا جائے. دیکھیں سورہ ہود کے اندر تو اسپیسیفکلی، باقی صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یعنی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کیا. جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بات کر لینا کافی تھا، لیکن ہر پیغمبر کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. پہلے 51 نمبر پہ آئی ہے سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے لیے، پھر بعد میں باقی پیغمبروں کے لیے بھی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل سے کام لو کہ اگر میں دنیاوی کوئی منفعت نہیں چاہ رہا اس دعوت و تبلیغ کے عوض، اللہ کا تعارف کروانے کے عوض، تو سمجھ لو کہ میں خالصتاً تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں. تمہارے جتنے سردار ہیں، قوم کے بڑے ہیں، وہ تو تم سے منفعت چاہتے ہیں، جبکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم کوئی منفعت نہیں چاہتے، یہ منفعت اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام معاوضے کے بغیر کریں. البتہ جب ٹوٹلی دین کے حوالے سے لوگ وقف ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ظاہر ہے کام کاج تو چھوڑنا پڑتا ہے. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش، یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ان کی بیوی تھیں، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے مشن کرنا ہے، اگر یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کرنا ہے، پھر تو آپ کرتے رہے، لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ نہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا پانچواں حصہ اہل البیت کے لیے رکھ دیا، نبی الاسلام کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کیا. یعنی آپ ایک امیر ترین عورت آپ کے عقد میں، ایک ڈائنامک لائف اعلان نبوت سے پہلے. اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو بیچارہ سائیکل پہ ہوتا ہے, جب وہ علیحدہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے, بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں, ڈرائیور بھی, سیکورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو فاقوں پہ نوبت آ گئی اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے, روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, سب سے سس لیول کے اوپر. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ, بعض اوقات دو, بعض اوقات تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی, اور دو کالی چیزوں پہ, کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. کھجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں کھجور کی, دو کھجوریں صبح دو شام کو, ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح ایک شام کو. ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے یا بوتلوں میں سٹور کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے. ایک پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے ایک شام کے وقت تو یہ غنیمت ہوتا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آ گیا تھا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو. ہم کہتے ہیں ہو لیکن سبسسٹنس لیول پہ, گزارے کے لائق, جائیدادیں نہیں بنا سکتے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا, اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا. تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں, انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا, دائیں دیکھیں تو سونا, بائیں دیکھیں تو سونا, مسلح اٹھائیں تو سونا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑا ڈیا, اور کہتا ہے دور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم, یہ رانگ نمبر ہے. تو پھر ہم یہ کہنے میں ہاتھ بجانے میں نا کہ اگر سیدنا ابوبکر کا یہ سٹیٹس ہے تو تہاڈے بابے تے شے کوئی نہیں, تو سونا. اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی, ایک نارمل زندگی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں. تو سونا تو پیش ہی نہیں کر سکتے تسی. خیر یہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے لینا ہم اسے اس اعتبار سے علماء کے حق میں جائز سمجھتے ہیں, لیکن جدادیں بنانے کو نہیں. تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی, آپ نے وہ سمر ٹی وی والا پوچھا تو مجھے موقع مل جاتا ہے چھکا مارنے کا. تو یہ بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی میرے بھائی. ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ویورشپ جتنے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے. ایون ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا ان کی ویورشپ بھی ہمارے عام چھوٹے جو اسٹوڈنٹس کے چینلز ہیں ان سے بھی کم ہے. آفیشیل کو تو آپ چھوڑ دیں. اور اس میں میں یہ بھی کلیئر کر دوں, بعض لوگوں نے ہماری تو ہر بات کوئی لوگ پکڑ رہے بیٹھے ہوتے ہیں یار, چاہے وہ کوئی شرعی مسئلہ ہو یا نہ ہو, خام خواہ اسے گناہ بنا کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی علی بھائی تو کہتے تھے کہ جی ٹی وی چینل پہ میں نے نہیں آنا. میرے بھائی میں نے جو کہا وہ یہ چھڑا یہ جملہ تو میں نہیں بولتا تھا. میں کیا کہتا تھا, میں یہ کیا کہتا تھا کہ ٹی وی چینل پہ آنا حرام ہے؟ نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ ٹی وی چینلز ہماری باتوں کو سینسر کر کے چلاتے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ادھوری بات پیش کرنے کی, اس سے الٹا ہماری دعوت کی بدنامی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ٹی وی چینل اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہماری بات کو ادھورا کر کے پیش نہ کرے اور جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر. میری وہی ایک شرائط ہے کہ بات سینسر نہ ہو. نمبر ٹو, عورتوں والا انٹریکشن کوئی نہ ہو. اور نمبر تھری, میں اسٹوڈیو میں نہ جاؤں. آپ کو پتہ سیکیورٹی ایشوز ہیں میرے ساتھ. تو یہ تینوں شرائط انہوں نے پوری کر دی, تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس کے لیے ایگری کیا. خیر یہ ان کی بھی ضرورت تھی اس حوالے سے کہ اس مسجد والے ایشو کے اوپر سارے مکاتب فکر کے علماء اب اکٹھے ہو گئے ہیں, کیونکہ انہیں نظر آیا کہ اگلا نمبر ہمارا لگ جانا ہے. تو اپنے مفادات کی خاطر جس طرح پولیٹیشنز کٹھے ہو جاتے ہیں نا, ایک دن پہلے ہی اپنی تنخواہیں بڑھوا لیتے ہیں پارلیمنٹ کی وہ مدت پوری ہونے سے پہلے. تو مینٹلٹی وہی ہے, آپ دیکھ لیں ان میں بھی وہی ہے. اب ان کو وہ احادیث جو جگہ کو غصب کرنے والی ہیں وہ ساری بھولی ہوئی ہیں اور اپنی مرضی سے باطل تاویلات پیش کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات امت تک پہنچائے, کیونکہ یہ دلیری کا کام ہے. مجھے بتائیں یہ دلیری کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے تو نہیں کرنی, کیونکہ لوگ کہیں گے اچھا تیرا بھی فلانا مدرسہ پھر سانو پتا ہے کہ نہیں بنے آیا. پتا ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا ہے, اس لیے سارے کٹھے ہو گئے ہیں. ڈرتے ہیں کہ کل کو ہمارا نمبر نہ لگ جائے. چلیں اللہ کا شکر ہے کل تک تو یہ ایک دوسرے کی مساجد کو یہود و نصارہ کے گرجے کہتے تھے, نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی واجب الادہ کہا کرتے تھے. اب اس کے اندر وہ ان کو مسجد کی حرمت یاد آ گئی ہے. ان کی مسجدوں کو تو مسجدیں مانتے ہی نہیں تھے وہ. تو چلے اس شر میں سے ایک خیر یہ تو نکلی. تو مجبوراً اس حوالے سے کسی کو تو دلیری کے ساتھ یہ سٹانس رکھنا تھا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اس سے پہلے میری کراچی انسیڈنٹ جو یہ مسجد والا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی تھی, وہ دیکھ چکے تھے. انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کئی سالوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہے تو آپ کا اگر چینل یہ ساری چیزیں چلا سکتا ہے تو پھر میں آتا ہوں, ادر وائز مجھے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کی ضرورت ہے. میرے تو اس میں کوئی فائدے والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ صرف یہ کریں کہ آپ نے کسی مکتب فکر کا نام نہیں لینا, کسی عالم دین کو بائی نیم مینشن نہیں کرنا, جنرل بات کرنی ہے. اس طرح اگر کسی ریاستی ادارے کا ذکر بھی کرنا ہے تو ایک ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا. میں نے کہا وہ تو ہم پہلے بھی نہیں کرتے ہیں, غلطی تو غلطی ہے, اتنی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. بل اس میں انہوں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہے. وہ آپ کو پتا لائیو پروگرام آیا تھا, ریئل ٹائم اپلوڈ بھی ہوا پھر بعد میں, کوئی انہوں نے کٹنگ اس میں نہیں کی. تو اب تھوڑی سی اس حوالے سے ہماری پالیسی کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز ایڈ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ چینج ہوئی ہے, ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ اب اس طرح کے جو لائیو پروگرام ہوا کریں گے اس میں میں انشاءاللہ انٹرسٹ کروں گا اس حوالے سے. باقی اس میں ایک ضمن چیز عرض کر دوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ جو شوقین مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا مناظروں کے، وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اب علی بھائی جو کہ آن لائن آتے ہیں تو مولویوں سے مناظرے شروع کرتے ہیں آن لائن. میرے بھائی علماء کیا اس قابل ہے کہ آپ ان کے ساتھ آن لائن مناظرے کر سکیں؟ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ آپ کو پتا ہے ہم نے ایک واقعہ کیا اور وہ کس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا. اگر میں اوپنلی لوگوں سے کہوں کہ آ جاؤ تو ادھر تو آ کے یہ ڈیرہ ڈال لیں گے سارے. اس کو بھی جو میں نے بلایا تو شرائط کے ساتھ بلایا، وہ ساری شرائط کو وائلیٹ کر کے پہنچ گیا. اس لیے نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے اپنے بزرگوں کو، نہیں، سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی ایک مناظرہ تو دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا. یہ ایک ریڑی باندھ بھی مناظرہ اس کلمے پہ کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی، ایک انٹلیکچوئل بھی، ایک ان پڑھ بھی. اگر کوئی اس کلمے کے اوپر مناظرہ نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ تو بنیاد ہے نا ہماری. آپ کو یہ کہ جی میں اس کلمے پہ بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اگر میرے سامنے آ کے کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، یا میرے سامنے وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلمے کو جس مولوی نے انڈورس کیا اس کا دفاع کرے گا، تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو میں کہوں گا کہ پھر لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، تو اپنے کلمے کا بھی دفاع نہیں کر سکتا، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ مسلمان اگر اپنے کلمے کو بھی نہیں سمجھتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اوپر دنیا کا ہر مسلمان، جس نے آج بھی کلمہ پڑھا ہے نا، وہ بھی دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے کہ کلمہ یہی ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کریں آپ لوگ مولویوں سے مناظرہ، مجھے تو بعد میں کریں، جائیں منوائیں چشتی رسول اللہ کو غلط، منوائیں جا کے اشرف تھانوی رسول اللہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وکھرے جہاں میں تھے اس وقت بولا ہے انہوں نے، دیکھیں بعد میں توبہ بھی کروا لی، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. توبہ اس طرح نہیں ہوتی، توبہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کفر کروایا تھا، میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا، میری بھی بیعت ٹوٹ گئی، تیری بھی ٹوٹ گئی جو میں نے کلمہ تجھ سے پڑھوایا تھا، لہذا سب سے پہلے میں مرید ہوں گا کہیں پھر تجھے مرید کروں گا. ہاں پھر شرعی حکم تو یہ ہے. اور جی اشرف تھانوی صاحب نے جی خواب میں پڑھا تھا، دیکھ لیں وہ پڑھ کے تو دیکھو خواب میں کس سے ان کے مرید نے پڑھا ہے. وہ کہہ رہا میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، بڑی کوشش کے باوجود میرے اوپر ایسا غلبہ ہے فرشتوں کا، یہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ میرے زبان سے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی اللہ و نبینا اشرف علی نکل رہا ہے نعوذ باللہ. چلو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کہہ رہا نا مجھے اختیار نہیں ہے. بھائی ہم اس بندے کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو اسے کہتا ہے کہ تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے توبہ کر، اس نے آگے سے اسے اور اللہ شیری دی کہ اس واقعے میں تیرے لیے تسلی ہے. خواب نہیں سر، اشرف تھانوی کو بھی پتا تھا یہ واقعہ ہے، خواب نہیں ہے، خواب کے بعد بیداری میں بھی ہے. اس واقعے میں تیرے لیے تسلی تھی کہ تو جو میری طرف رجوع لائے ہوئے ہے، یعنی میں تیرا پیر اشرف تھانوی، میں متبع سنت ہوں، چونکہ میں رسول اللہ کی سنت میں ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے نام کا. تو کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا مرید کرواتے ہوئے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھواتے تھے کسی کو جب وہ بیعت خلافت لیتے تھے؟ یہ پیری مریدی کی بیعت تو خیر جعلی ہے، جو اصل والی بیعت تھی خلافت کی، چیک کرنے کے لیے پڑھواتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں جسے مناظروں کا شوق ہے نا، یہ بنیادی مناظرہ کلمے کے اوپر جا کے آپ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کے فالوور ہیں انڈیا پاکستان میں، آپ سمجھ لیں یہ گمراہی کے پیشوا جو دو فرقے ہیں، دونوں کا ایک ایک ہم نے آپ کو کلمے کے حوالے سے پیش کر دیا. جائیں دنیا کسی عالم کو یہ منوا کے بتائیں اور ویڈیو میں آ کے وہ کہے، تو ان لوگوں سے آپ دقیق مسائل کے اوپر کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ اپنے دلائل ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، جسے شوق ہے وہ ویڈیو میں اس کا جواب دے. اور اللہ کا شکر ہے جو جو ویڈیو میں جواب دے رہا ہے، اول تو دے ہی کوئی نہیں رہا، وہ ذلیل ہی ہو رہا ہے. پچاس پچاس منٹ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو میرے خلاف ریکارڈ کرائیں گے، لیکن جو میں نے بات دو یا تین لائنیں ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں اس کا جواب وہ دیتے ہی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ اس نے چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے لہذا ہم یہ پوائنٹ اٹھا لیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کر. یا چھوڑ دو اپنی امام کو کرو سیٹسفائی. باقی اب جب سے یہ لائف سٹوریز شروع ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی. ٹھیک ہے آپ کی امام سیٹسفائی نہیں ہو رہی وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں. آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا پھر سارے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسی ہمدردی رکھتا ہوں. علمی دشمن ذاتی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے نمازیں ان کے بھی اس سے پڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں ہمدردی کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. آپ عوام کو بتائیں کہ آل محمد کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں یہ عقیدہ جو ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ نہیں بتائیں گے پھر ہم لوگوں کو تو بتائیں گے میاں لوگ کیا کہیں گے پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو. آپ نہیں سے بتا رہے کہ وہ کیسے سینے سے فیض لینا ہے تو ہم نے بتایا وہ کیسے قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے سال لٹا کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کروٹ ان کی طرف کر کے سینے سے فیض کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیا ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ سینے سے کیسے فیض آپ کے بزرگان دین ٹرانسفر کرتے تھے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اشلی تھانوی صاحب جو ہے ارواح ثلاثہ میں لکھ رہے ہیں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم ننوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. یہ قبر سے فیض اس طریقے سے آپ لوگ لیتے تھے خواب نہیں بیداری میں. بریلویوں کا بابا نکلا ہے تو شرک تہاڈا بابا نکلا ہے تو کرامت حقائق اولیاء تو دیکھ لیں اس کے لوگ پھر چینج ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. اور پچھلے دنوں تو ہم نے اگلی قسط بھی پیش کر دی تھی وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ دلہن کی شکل میں ہمارے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا کہ جو ایک مرد کو عورت سے عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی ہوا اور اس کی انہوں نے تعبیر پھر یہ بیان کی کہ قاسم میاں جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں کفالت کریں گے. اس سے یہ رزلٹ نکلا. اللہ نہ کرے کہ اتنے برے طریقے سے کسی کو خواب آ کے اس قسم کے رزلٹ نکلیں. یہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے بزرگان دین کے خواب سنا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی میرے بھائی. تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی ان کی عوام کو بھی ہمیں بھی سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اصل وہ کہتے ہیں نا امام کا مقلد ہونا چاہیے. یہ آپ کو جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے تو مسئلہ 197 میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے وہ آپ دیکھ لیں اماموں کی گستاخی کا الزام. تو آپ ان سے اگلا سوال کیا کریں کہ ٹھیک ہے ہم حنفی بریلوی ہوں یا حنفی دیوبندی ہوں تو آپ کو کہیں گے نہیں ہمارے میں تو کوئی فرق نہیں ہے وہ عقیدوں کا فرق ہے باقی فقہ تو ہماری سیم ہے. اچھا اگر آپ کی فقہ سیم ہے تو حنفی بریلویوں کے نزدیک کوا حرام ہے اور حنفی دیوبندیوں کے نزدیک کوا کھانا جائز نہیں سر. نہ پرانی باتیں فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے ثواب کا کام ہے. تو میرے خیال ہے اب حنفی دیوبندی علماء کی جب آپ دعوت کریں تو انہیں کوا روسٹ کھلایا کریں کیونکہ وہ اور انہیں بتائیں کہ چونکہ یہاں پہ بریلوی زیادہ ہیں اور وہ اسے حرام سمجھتے ہیں تو ایسے موقع پہ اس کو کھانا کھلانے والا بھی ثواب اسے بھی ملے گا. ٹھیک ہے تو وہ ثواب آپ ان کا اس میں سے جو ہے وہ پکا کریں. تو انہیں بتائیں کہ بھئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی حنفی بریلوی اسے حرام سمجھتے ہیں حنفی دیوبندی جو ہے وہ حلال سمجھتے ہیں تو آپ آپس میں مسئلہ حل کریں ہمیں تو چھوڑ دیں. ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں آپ دونوں تو ایک فقہ پہ چل رہے تھے نا آپ کیوں نہیں متفق کوے کے اوپر. وہ اسی لیے متفق نہیں ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہٹ دھرمی کے اوپر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں بدعت ہے وہ حدیثیں ضعیف ہیں. آپ فضائل مال میں ہوں تو ضعیف بھی چل جائیں گی بریلویوں کی ہوں تو وہ نہیں چلیں گی. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو فقہ حنفی ہے نا در مختار کے اوپر حاشیہ ہے رد المختار، جسے فتاوی شامی کہا جاتا ہے، جو دیوبند اور بریلویوں کے نزدیک کامن ہے. فتاوی شامی آمد بریلوی سے بھی پہلے لکھا گیا، اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی. المحند میں اس کے حوالے موجود ہیں فتاوی شامی کے، دیوبندیوں کی کتاب میں، خصوصاً جو انہوں نے کہا کہ فتاوی شامی میں ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو وہابی اہل حدیث ہے. المحند میں انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لکھا ہے. اور جال حق میں بریلویوں کے امام نے فتاوی شامی کی عبارت وہابیوں کے بارے میں نقل کی کہ فتاوی شامی میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے شیطان کا سینگ، خوارج کی جماعت ہے یہ. دونوں نے حوالے لیے میں. تو فتاوی شامی میں آپ کو اذان والے چیپٹر میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کا جب نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے جائیں، پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. دوسری بار جب اذان میں نام سنیں تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائیں اور کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تاکہ وہ دروشی بھی انہوں نے پورا کرنا تھا نا، کہ بھی لوگ کہیں گے انگوٹھے ہی چوم لیے ہیں، دروشی تو پڑھے ہی کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دوسری بار آپ دروشی پڑھیں. اب یہ فتاوی شامی دیوبند اور بریلویوں کی کامن بک ہے فقہ حنفی کی، لیکن اس میں عمل بریلوی کر رہے ہیں. دیوبندی انگوٹھے چومنے کو غلط کہتے ہیں، الٹا بدعت کہتے ہیں. جب میں شروع شروع میں تحقیق میں تھا نا، جی 11 میں 2007-08 کی بات ہے، ایک دیوبندی مفتی کے پاس ہمارے آفس کے ایک کلیگ مجھے لے گئے، انہیں شک پڑا کہ کہیں یہ مطلب تحقیق کرتے ہوئے تبلیغی جماعت تک دیوبندیوں تک پہنچے ہیں، کہیں آگے ہی نہ نکل جائیں، یہ تو خطرہ انہیں پڑ جاتا ہے. اچھا میں اس وقت وقتی طور پہ دیوبندی ہوا، تبلیغی جماعت میں بھی تھا، ٹرائیونڈ کا اجتماع بھی اٹینڈ کر کے آیا، لیکن میں انگوٹھے بھی چومتا تھا. تو جب وہ وہاں مجھے لے گئے مفتی صاحب کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے، یہ تو فقہ حنفی کی بنیادی کتاب میں لکھا ہے، جو دیوبندی اور بریلوی کے فرق سے پہلے کی کتاب ہے، فتاوی شامی. در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، در مختار پہ اعتراضات کو انہوں نے کیا ہے. اور یہ وہی فتاوی شامی ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے آپ کو شفا ہو سکتی ہے تو یہ لکھنا جائز ہے. جی یہ وہی فتاوی شامی ہے جس کا یہ دیوبند اور بریلوی دفاع کرتے ہیں. صرف ایک جنا پیدا ہوا ہے، میرا استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر دے، بریلوی محقق تھے، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں رد کیا ہے اس کا، لیکن وہ بڑے سٹائل سے رد کیا ہے کہ کہیں ان پہ بھی فتویٰ نہ آئے. انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے بزرگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی، یعنی پہلے ہی انہوں نے نا لولو پوپو کر لی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھے. پھر انہوں نے لکھا انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. تو اب ہم انہی سے ان کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پھر مر کیوں نہیں گئے فتویٰ لکھنے سے پہلے، تمہارے یہ فتاوی شامی لکھنے والے ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، اسے موت کیوں نہیں آ گئی اس سے پہلے کہ یہ فتوی لکھتا، آج تک دفاع کر رہے. تو وہی فتاوی شامی ہے. تو وہ میں دیوبندی مفتی سے کہنا لگا کہ حضرت وہ فتاوی شامی میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انگوٹھے چومنے اور ہم تو حنفی ہیں. تو کہنے لگے وہ ہم اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں، یعنی یہ وہ مان گئے کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب نشانیاں بن جاتی ہیں نا، مسئلے فرقے گود لے لیتے ہیں، بزرگان دین کو فرقے گود لے لیتے ہیں، تو پھر وہ فلرش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس جس بزرگ کو کسی اگر فرقے نے گود لیا ہوا ہے نا، اس بزرگ کا آپ دیکھیں گے نام دنیا میں روشن ہوگا، اس سے بڑا بزرگ ہوگا اگر فرقے نے انہیں گود لیا ہوا تو وہ مشہور نہیں ہوگا. لیکن سر یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا، ہم وہ بزرگ ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی گود پہ نہیں کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پرانے بزرگوں کو گود لیتے تھے نا، ورنہ اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے نوٹوریس لوگ تھے، بعد میں فرقوں نے ان کو گود لیا اور وہ آج لوگ ان کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں. اور جو بیچارے کو باغی مزاج تھے، نہ انہیں حکمران امن کی زندگی گزارنے دیتے. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں، تو پہلے کوئی انجینئر کیوں نہیں 1200 سال میں آیا جس نے یہ باتیں کی ہوں؟ سر آئے ہیں، لیکن اس وقت حکمران آپ لوگ تھے. آج بھی آپ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کی حکومت اگر بریلوی اور دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہو، تو ہماری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے یہ. اور اس زمانے میں جب ملوکیت ہو، میڈیا پہ خبر بھی نہ جاتی ہو، پورے پورے خاندان یہ لوگ غائب کر دیتے ہوں، اور کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہو، اور پوری زندگی کا سرمایہ کوئی آگ لگا دے. اب یوٹیوب کو تو یہ آگ لگانے سے رہے، وہ بزرگ مر گئے جو نگاہ مار کے غائب کرتے تھے. میں مارے نے ہاں اسے نہیں رکھنا، مارے میں جے ایک کریڈٹ میں کسی اور انہوں نے دینا. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی تو آپ کو آج ہزاروں انجینئر ان 1200 سال میں نظر آ رہے ہوتے جو اپنے اپنے زمانے میں آواز بلند کرتے رہے، لیکن ان کی آواز پہنچی نہیں. یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. اور جو حدیث ہے مسند احمد میں، مشکات میں موجود ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن آج دیکھ لیں ہو گیا. لوگوں کی مرضی کے بغیر ہم ان کے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. یہ لائف سٹوریز میں آپ دیکھ نہیں رہے، 15 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، اور وہ کہہ رہے ہیں 4 سال سے سن رہے ہیں. اب اگر 18 سال کا بچہ 4 سال سے سن رہا ہے تو 14 سال کی عمر سے سن رہا ہے. اور کئی لوگوں نے تو اپنے ماں باپ کو بھی چینج کر لیا، جن کے نہیں چینج ہو رہے تو وہ انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے پاس بلا لے گا پھر ہم دعوت کا کام کریں گے. کتنا ظلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی دعوت کا کام نہیں کر سک رہا، اور وہ دوسرا مسلمان اس کا باپ ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے. ایسے باپ بھائیوں اور ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. دعوے ان کے سن لیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، چونکہ میں نے رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی اس لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گاؤں کا رہائشی ہوں، اگر ہمارے گھر فوتگی ہو جائے، ہو جانے کی صورت میں فاتح خانی کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے، تو ایسے بدعت عمل سے ہم کو بھی مجبوراً گزرنا پڑتا ہے. میرے بھائی اس طرح کے جو چھوٹے موٹے اعمال ہیں ان میں زیادہ سینسٹیو نہ ہو. آپ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے آپ فاتح نہ پڑھیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی دعا مانگے نا. میت کی طرح سے دعا تو آپ مانگ سکتے ہیں نا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی ابو عامر تھے، ان کی شہادت کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلیں کی سفیدی بھی بغلوں کی ظاہر ہوگی، چونکہ آپ نے اوپر چادر اور نیچے اتامت پہنی ہوئی تھی. اور آپ نے دعا کیا اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا فرما. اسی طریقے سے میت والی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. تو یہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے. باقی اس طرح کے معاملات میں اتنے سینسٹیو نہ ہو، ابھی بہت ٹائم چاہیے تبدیلی آنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے؟ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی یہ جو سوال کی ٹون ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی احادیث روایت کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث آپ لکھیں، یہ کلپ کھل جائے گا، یہ پورا مقدمہ ہے، اس لیے میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں اس کی طرف. ایک حدیث میں نے پڑھی ترمذی میں 1174، اس نے کمنٹس میں ترمذی نے حسن غریب لکھا ہے جبکہ اس کے ریفرنس میں سٹیٹس صحیح لکھا ہے. اس کا ایک تورک ابن ماجہ میں بھی ہے، اس کا سٹیٹس بھی صحیح ہے. حسن غریب سے مراد کیا ہے؟ یہ غریب پنجابی والا نہیں ہے نا اردو والا ہے، غریب اسپیسیفکلی محدثین کی ایک ٹرم ہے. غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا، غریب کا مطلب ہے کہ اس کا راوی ایک ہے. جیسے بخاری کی یہ حدیث غریب ہے، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، یہ صرف حضرت عمر نے روایت کی ہے. حدیث صحیح ہے لیکن غریب، غریب سے مراد کہ اجنبی، اکیلا بندہ اسے روایت کر رہا ہے. تو امام ترمذی اگر کسی حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں نا حسن غریب، وہ تو حسن صحیح غریب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ضعیف ہے، غریب سے مراد ہے اس کا راوی ایک ہے. کئی احادیث ہیں جن کے راوی ایک ہیں، مثلا یہ جو حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہاں پہ موت دیتا ہے جو جگہ ان کے لیے پسند فرماتا ہے کہ یہاں پہ نبی کو موت آنی چاہیے. اسی حدیث کے تحت حضرت ابو بکر نے یہ اجتہاد کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک آپ کی چرپائی کے نیچے کھو دی جائے جہاں پہ آپ کی روح پرواز کی ہے. ورنہ تو صحابہ میں اختلاف تھا کہ آپ کو بقیہ غرکت میں دفنانا ہے یا شام جا کے دفنانا ہے، کہاں پہ دفنانا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ سب سے پسندیدہ جگہ نبی کی موت کے لیے جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ جگہ چنتا ہے اسے موت دینے کے لیے. تو چونکہ یہ پسندیدہ جگہ ہے لہذا ہم بھی اسے پسند کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے لیے. یہ حدیث اور کسی صحابی نے بیان نہیں کی، تو یہ حدیث صحیح ہے لیکن غریب ہے. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں تو مروان کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مروان صحابی تو ہے نہیں نا میرے بھائی، مروان تو قانوناً تابعی ہے، یعنی صحابہ کو اس نے دیکھا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ گورنر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو صحابی کو تو دیکھا ہوا ہے، تو وہ صحابی ہے ہی نہیں ہے، تو رضی اللہ عنہ پھر ہم کیسے کہیں اسے؟ میرا سوال یہ ہے کہ بینک کی جاب کرنا چاہیے یا نہیں؟ اسلامک بینک کی آپ جاب کر لیں، اگر ہاں تو بینک اپنے سٹاف کو جو انٹرسٹ پر قرض دیتا ہے، مائنر انٹرسٹ کے اوپر، ظاہر ہے تو انٹرسٹ کے اوپر ہی ہے نا، تو اسلامک بینکنگ والوں سے آپ قرض لے لینا. پرسنل لون تو نہیں ملے گا لیکن پلاٹ آپ کا ہوگا، انویسٹمنٹ ان کی ہوگی، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو مکان بنے گا اس کی ٹوٹل ورتھ میں جتنا آپ کی زمین کی قیمت ہوگی اتنا آپ مالک ہوں گے اس مکان کے، اور جو انہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوں گے اس کے مالک وہ ہوں گے، اور پھر اس مکان کے آپ کمبائنڈ مالک ہوں گے لیکن استعمال آپ کر رہے ہوں گے. چونکہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے اس لیے آپ اتنے حصے کا کرایہ دیں گے اس کو، بینک کو، اسلامی بینک کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ تو حلال ہے. اس لیے قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے کیونکہ یہ منی اگینسٹ گوڈز ہے، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں. دیکھیں آپ ہونڈا 70 لینے کے لیے گئے ہیں مارکیٹ میں، 95,000 کی ہو چکی ہے، 20,000 روپے میں وہ آپ کو نئی ہونڈا 70 دے دیتے ہیں اور باقی رقم آپ نے دینی ہے قسطوں میں، تو ظاہر ہے کہ باقی رقم جو ہے وہ تو لگائی ہے اس موٹر بائک پہ اس کمپنی نے، تو اس پوری موٹر بائک کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ اتنے حصے کے مالک ہیں جو آپ نے دیا ڈاؤن پیمنٹ 20,000، باقی کے 75,000 کا مالک کمپنی ہے. تو اب اس 75,000 کا آپ کرایہ نہیں بلکہ اس 75,000 کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اس موٹر بائک میں، موٹر بائک کا کرایہ تو آپ ان کو دیں گے نا، اصل رقم واپس کرنے کے ساتھ ساتھ، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کرایہ کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ ٹوٹلی آپ مالک ہو جاتے ہیں. تو یہ کاروبار تو حلال ہے، اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. سعودی عرب میں بھی چل رہا ہے، سلطنت عثمانیہ میں کئی سو سال تک یہ کاروبار چلتا رہا ہے. یہ تو چند پاکستان کے چند ایک اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سختی کی ہے، وہ بھی سارے اہل حدیث علماء نہیں، باقی بریلوی دیوبندی تو قائل ہیں اس کے. کیا میں ایسے سٹور میں کام کر سکتا ہوں جس میں سور کا گوشت سیل کی جاتی ہو؟ اگر تو صرف سور کا گوشت سیل ہو رہا ہے نا، پھر تو آپ ناکام کریں. اگر مکس ہے تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم ملک میں جہاں حلال پروڈکٹس بھی ہیں حرام بھی ہیں تو مکس ہے. جب اس طرح کا مکس والا معاملہ آئے گا اور آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے، تو پھر آپ کی جاب کرنا درست ہے. باقی تقوی یہ ہے کہ آپ کوئی اور جاب دیکھ لیں، فی نفس ہی ایسی جاب جس میں حلال اور حرام مکس ہو رہا ہو اور اس میں ڈومیننٹ پورشن حلال کا ہو، تو پھر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں آتی. یعنی سٹور میں اگر 100 چیزیں ہیں، 10 اس میں حرام ہیں، 90 جو ہیں حلال ہیں. ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں تو ظاہر ہے وہ تو اس طرح کے معاملات تو ہوں گے، پاکستان میں تو نہیں ہے. پاکستان میں بھی ساری بک رہی ہیں لیکن چھپ چھپا کے، وہاں تو اوپنلی بکتی ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو جواز کی حد تک بات ہوگی. میرے نانا ابو کبھی کبھی شرا کی نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے وہ اسی کا نانا ہے جو پہلے بھی نانے کے سوال بھیجتا ہے، نانے سے بڑا تانگ ہے ایک بندہ. باقی نمازوں میں نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے ان کو؟ کہیں کہ باقی نمازوں میں بھی کریں، اور کیا خیال مجھ سے لینا ہے آپ نے میرے بھائی؟ بخاری مسلم کی وہ حدیث جو قرآن کے محفوظ ہونے پر انگلی اٹھائیں یا ان کی تعویل سے زیادہ اگر ان کا انکار کر دیا جائے، اگر آپ میرے بھائی انکار کریں گے نا، پھر آپ کو اصول ایک رکھنا ہوگا. اگر اصول آپ نے عقل کو ماننا ہے نا کہ یہ عقل میں پوری نہیں اتر رہی، قرآن کو بھی ظاہر ہے آپ نے عقل سے ہی مانا ہے نا کہ اللہ کی وحی ہے، اس کے بعد وحی کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نے بغیر دلیل کے ماننا ہوتا ہے. پہلے آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ٹھیک ہے؟ بس جب پیغمبر مان لیا پھر باقی سارے سوالات انویلڈ ہو جائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایتھیس سے ہمارا اختلاف ان باتوں پہ نہیں ہے جو وہ آئے دن کلپ چڑھاتے رہتے ہیں اور ہمارے بھی بیوقوف لوگ ان کے جواب دیتے رہتے ہیں. یہ بیوقوفی ہے. جب تک کوئی ایتھیسٹ اللہ کو نہیں مانتا نا، ہم اسے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے. جب تک کوئی قادیانی ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے عقیدے صحیح نہیں کرتا، ہم اسے کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. جب تک کوئی دیوبندی المحنت کے عقیدوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا، ہم اس کے کسی اور بات کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اصل بات تو وہ ہے جو ہمارا اختلاف ہے. یہاں پہ جو ہے وہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں فلاں کا اوپر لیکچر ریکارڈ کریں. کیوں کروائیں میرے بھائی؟ ہم اپنے بڑے پلیٹ فارم سے اس طرح کے بندے کو کیوں پروموٹ کریں کہ پہلے لوگوں کو اس کی بیماری بتائیں پھر اس کا علاج بھی کریں؟ یہ تو اسی طریقے سے آپ کسی کو پہلے بیمار کر کے اس کو کہیں میں نے بیمار اس لیے کیا کہ میں نے اپنی دوائی چیک کرنی تھی تیرے اوپر. ہم بڑی ذمہ داری سے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں دنیاوی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہوں، مولویوں کے اندر بھی رہا ہوں. سب سے بڑھ کر بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہم پوری ذمہ داری سے معاملات کو دیکھ کے اس پلیٹ فارم پہ اگر اللہ نے بٹھایا تو اتنی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کسی معاملے کو جو چھوٹے لیول کا فتنہ ہے اسے عالمی کر دیں خام خواہ. تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی یہ جو سوال تھا قرآن کے حوالے سے، تو قرآن کو جب ہم نے اللہ کی وحی مان لیا، اس کے بعد اس کے اندر جتنی باتیں آتی ہیں ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری عقل پہ پوری نہ بھی اتریں. مثلا جو سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، نام تو نہیں ہے، صرف آیا کہ آدم کے دو بیٹوں کا بیان، تو اس میں پھر اسے یہ پتا نہ چلا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے جو ہے ڈسپوز آف کروں. تو اللہ تعالیٰ باتیں ہم نے دو کوے بھیجے، ان کووں میں بھی لڑائی ہوئی. بس وہ اشارتاً ذکر ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ ایک کوا مرا، دوسرے کوے نے اسے زمین کھود کے دفن کیا. کیونکہ وہ آگے وہ لفظ بولتا ہے کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا تو نہیں ہوا کہ اس نے کوے کی لاش دبانے کے لیے قبر کھودی تھی. وہ الفاظ حفاظت کر رہے ہیں نا، قرآن میں تو مختصر بات ہوئی ہوتی ہے نا، اشارتاً بات ہوئی ہوتی ہے نا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اب مجھے بتائیں یہ جب کوے لڑتے ہیں، کوے مرتے ہیں، تو کیا کوے قبریں کھود کے دوسرے کووں کو دفناتے ہیں؟ آج تک کسی نے یہ منظر دیکھا ہے؟ کل کو کوئی بندہ کہتا ہے جی قرآن کا یہ جو واقعہ ہے یہ عقل کے خلاف ہے لہذا میں نہیں مانتا، تو میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا، اللہ نے انسان کو سکھانا تھا، اس کے لیے اللہ نے ایک روٹین سے ہٹ کے واقعہ کیا. معجزات کو تو ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اگرچہ یہ امپوسیبل ہے، لیکن معجزے کے طور پہ تو ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ ہم اسے جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. تو یہ عقل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے جی وہ تو قرآن کے لکھے ہیں نا، وہ قرآن کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے. عقل میں آتا ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں جی عقل میں تو نہیں آتا، لیکن یہ معجزے کے طور پہ. اس طرح احادیث میں بھی اگر کوئی ایسی باتیں آئیں جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں اور ان احادیث کی اسناد صحیح ہو، تو آپ ان احادیث کی تعویل کریں گے جس طرح قرآن کی آیات کی بھی تعویل کرتا ہے. یہ کبے والے واقعے کا تو مذاق نہیں اڑاتے قرآن میں آیا، جو بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں جب بندروں نے ایک بندر کو سنسار کیا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بندر سنسار کرے. او بھائی قرآن میں اگر کوا کوے کو مار کے اس کی قبر کھود کے دفنا سکتا ہے، تو بخاری میں اگر بندر نے بندر کو سنسار کر دیا تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ ایک عقیدے پہ تو قائم رہے نا، اپنا وضو تو نہ توڑیں. کیونکہ معیار تو آپ نے عقل کو رکھا ہے نا. جب عقل کو رکھیں گے پھر قرآن بھی عقل سے گزرے گا اور احادیث بھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں عقل بعد میں ہے, جب ہم کسی چیز کو وہی مانتے ہیں تو ہم اس کی تاویل کریں گے, تو سر ہم قرآن اور سنت دونوں کو وہی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک پوری امت کا اجماع ہے جو قرآن کے علاوہ سنت کو دین کا سورس نہ مانے وہ کافر ہے, گمراہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آدھا جز ہے. یہ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا اللہ مان لیں, محمد رسول اللہ نہ مانے. اسلام کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے, قرآن اور سنت. کیونکہ اگر آپ سنت کو نہیں مانتے تو قرآن پہ آپ عمل ہی نہیں کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو, تو نماز کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ سنت. حج کا طریقہ سنت, زکات کی ڈیٹیل سنت. اور سنت کی طرف ہمیں دھکیلا کس نے ہے؟ قرآن نے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جی نبی علیہ السلام اس وقت حاکم وقت تھے اور حاکم کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. بھئی نبی علیہ السلام صرف حاکم نہیں تھے, حاکم والی جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں آیات. وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن وہاں پہ حکمران کو اوپن لائسنس نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو معاملے کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ حاکم وقت اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. لہذا قرآن میں جب اطاعت رسول کی بات آتی ہے تو اس سے مراد نبی علیہ السلام ایز اے حاکم نہیں ہے, ایز اے شارے ہیں, شریعت بیان کرنے والے, شریعت کے کسٹوڈین, پیغمبر کے طور پر. ٹھیک ہو گیا. اسلام میں نبوت کا معیار کیا ہے؟ آیا کوئی عام مسلمان نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا مگر ان کے ساتھ صفوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, انبیاء والا کام کر کے آپ کو انبیاء والا ریوارڈ تو مل سکتا ہے. باقی تو اس پہ اجماع ہے کہ انبیاء کا جو منصب ہے یہ وہبی ہے, گاڈ گفٹڈ ہے. کوئی شخص عبادت کر کے محنت کر کے پیغمبر نہیں بن سکتا, اس کے اوپر اجماع ہے. اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ کوئی شخص محنت کر کے عبادت کر کے پیغمبر بن سکتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے, یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. اور نبی الاسلام کے کیس میں تو اب ویسے ہی ختم نبوت ہو چکی ہے, لہذا یہ اب سوال اس امت کے اعتبار سے تو انویلڈ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اب انبیاء نے نہیں آنا تو ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. جب نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے تو یہ امت میں جو لوگ نبیوں والا کام کریں گے انہیں انعام بھی پھر نبیوں والا جنت میں ملے گا, انبیاء کا پڑوس ملے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, نبی الاسلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے, ایک دن سمندر رحمت جوش میں آپ نے فرمایا سل ربیعہ, مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت میں میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہی چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو, یعنی عبادت میں محنت کرو, میری دعا جو ہے وہ تمہیں سپورٹ کرے گی اور تمہیں میرا پڑوس مل جائے گا. ٹھیک ہے, کہ یہ کہا حدیث ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے دو بچیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے تو میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں. کئی ایک امال کے اوپر نبی الاسلام کے اس طرح کے ارشادات ہیں جس میں نبیوں کا پڑوس جنت میں کنفرم ہے, اور اس میں سب سے بڑا کام نبیوں والا. اور یہاں پہ میں ایک بات بھی کلیئر کر دوں, میں نے مختلف مواقع پہ یہ کی ہے, یہاں پہ بھی کرنا اس کو ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ بڑے فخریہ طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں, اگلے انبیاء کو بھی یہ خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی. اگلے دن میں ایک مسجد کے باہر سے گزر رہا تو مولانا صاحب کی تقریر کی آواز باہر آ رہی تھی, اور اس تقریر کا لبے لباب یہ تھا کہ کام چک کے رکھو, تسی حضور دی امت ہو, تواڈے ورگا کوئی بھی نہیں ہے, تم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, جو مرضی کرو. تو اب اور وہ آیت پڑھا کن تم خیرہ امتن, آگے بھی پڑھنا تم سب سے بہترین امت ہو, بغیر کسی کام کے ہی بہترین ہو, بغیر کوئی ڈیوٹی کیے ہوئے, کوئی ڈیوٹی بھی تو لگے گی نا. منصب کے بغیر کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ ہم امت میں چار بندوں کو سب سے افضل مانتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کیوں؟ خلفائے راشدین ہیں، سب سے بڑا ٹائٹل بھی ان کو اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے وہ بڑے ٹائٹل والی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، حکومت چلائی ہے نبی الاسلام کے بعد. یہ مرتبہ باقی صاحب کو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ اس لیول تک نہیں پہنچے. تو جو جتنے اونچے لیول پہ پہنچا اس کی ذمہ داری بھی تو اتنی بڑی تھی نا. تو کیا صرف نبی الاسلام کی امت میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے فضیلت ہے؟ نہیں، بلکہ اس کام کی وجہ سے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. کم تم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نبیوں والا کام کرتے ہو، اس لیے تمہارا سٹیٹس انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن، جنت میں انبیاء کا پڑوس ملے گا. تو یہ ختم نبوت کی برکت کے نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا، جس طرح قرآن پاک میں آیا کہ وہ ام من امتن الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہ آیا ہو. ہر امت میں الگ الگ آیا، ہر قبیلے میں الگ الگ آیا، لیکن نبی اسلام کے لیے کیا آیا؟ وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا. یعنی مراد ہے آپ یہ، چونکہ آپ پوری انسانیت کے لیے، تو نبی الاسلام تو پوری انسانیت کے پاس خود تو نہیں پہنچ سکتے نا. آپ تو اپنی مبارک زندگی میں بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں دعوت کا کام گیا، آپ کی زندگی میں تو نہیں گیا نا. تو یہ کام پھر بعد میں کون لے کے گیا؟ آپ کے جانسار اصحاب، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، آج تک ہم لوگ بھی وہی کام آگے لے کے چل رہے ہیں نا. اپنے اپنے ٹائم کے اوپر ہر شخص کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سورہ الاعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اسپیسیفکلی اس امت کے حوالے سے، میرا حال ہے وہ آیات ہمیں یہاں کور کرنی چاہیے. میں تو یقین کریں اپنے حوالے سے جب یہ آیات پڑھتا ہوں نا میں تو ڈر جاتا ہوں. دیکھتے ہیں آپ بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بڑا خطرناک رکھ دیا ہمارے لیے. تھی دیتے خوش ہونا کہ ایسی حضور دی امت آ امت آ امت آ، اے ذرا ویکھو نا، امت امت خالی امت ہونے نال نہیں کام کام دیتا گیا ہے، بڑا ہی اوکھا کام ہے. سنے جی، آیت نمبر ہے 157 سورۃ الاعراف. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اس امی نبی کی، رسول کی، جو ام القرا، بستیوں کی ماں، مکے میں آئے، یا امی اس اعتبار سے کہ آپ نے کسی انسان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ سکھایا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر لکھا ہوا یہ پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں، یعنی اگلے انبیاء کی کتابوں میں ان کے بارے میں پروفیسیز موجود تھیں کہ ان پہ سلسلہ نبوت ختم ہونا ہے. یأمرہم بالمعروف، یہ انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں روکتے ہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان پہ حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ ان پہ حرام کرتے ہیں، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور جو ان پہ بوجھ پڑے ہوئے تھے خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب نے بنا رکھی تھی، اور ان کے گلوں میں جو توک تھے غلامی کے، وہ ان سے دور کرتے ہیں. کتنی خوبیاں اللہ کے نبی کی بیان ہوئی ہیں. ایک آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، آیت آگے چل رہی ہے. نبی امی ہے، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان کی گردنوں میں جو توک تھے غلامی کے، ان کے کندھوں پہ جو بوجھ تھے غلط شریعت کے، جو وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی، وہ اتارتے ہیں. اور تو اڑی واری آ گئی ہے. فالذین آمنوا، پس جو بھی اس نبی پر ایمان لے کر آئے، آمنوا بہ، اس نبی کے ساتھ، وعزروہ، اور اس نبی کی عزت کرے، ونصروا اور ان کی مدد کرے، واتبعوا النور الذي انزل معه اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، قرآن، اولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ پھر ہیں فلاح پانے والے. نبی علیہ السلام نے کوئی فوڈ چین نہیں شروع کی، آپ کا مشن، اللہ نے فرمایا کہ اس نبی پہ جو ایمان لائے گا، ان کی عزت کرے گا اور ان کی مدد کرے گا اس مشن میں، جس مشن میں یہ آئے ہیں، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اور پیروی کرے گا قرآن کی، تو وہ کامیاب ہوگا. یہ ایک آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے تو پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے کہ محبوب پہ ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ اس نبی کی مدد نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو نبی کی عزت نہ کریں، جو ان کے دینی کام میں، مشن میں ان کی مدد نہ کریں، اور جو قرآن کی پیروی نہ کریں، وہ گمراہ ہو گئے. کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ گمراہ ہوئے. اگلی آیت، قل یا ایہا الناس، اے نبی تم فرما دو، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے سب کی طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ وہ ہستی کہ زمین و آسمان، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی مالک وہ ہستی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، یا پھر عبد القادر جیلانی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، کہانیاں بنائی ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں کدھر لکھا ہے، اور جی حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے، اور بھائی حضرت عیسیٰ کے تو رپورٹ ہوئے نا، اور اس میں ہر دفعہ بِإذن اللہ، اور وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتا تھا، یہ نہیں تھا کہ دوبارہ دنیا میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ تو ایک مرز ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اب وہی بات آ گئی ہے کہ آپ نے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنی ہے تو آپ ہدایت پر ہوں گے، ادروائز چھڑے جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. کتنا بڑی زیادتی ہوئی ہے اس امت کے ساتھ کہ امت کو یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کیوں افضل امت ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو کام نبیوں والا ملا. صرف تبلیغی جماعت نے یہ راگ لاپا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبیوں والا کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے، تو وہ قرآن میں پھر بتایا گیا وہ کام کیا ہے. فضائل محل پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی پیروی کرنا ہے، پھر تو درس قرآن ہونا چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ کہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، اور جس تک یہ بات پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. ٹھیک ہوگا جی. ہندو مذہب کے انوار کوئی انتہا درجے کا پارسا اور مذہب کے حساب سے باخلاف بھی ہے، لیکن اپنی پوری زندگی وہ ہندو ہو کر مر جاتا ہے، اس کے لیے رب کائنات کے لیے کیا جگہ ہوگی؟ آپ کو کیا ٹینشن ہے میرے بھائی، یہ آپ کا کام ہی نہیں، آپ اپنی فکر کریں. ہمیں تو کسی ہندو پہ کوئی ترس نہیں آتا، ہمیں تو مسلمانوں پہ ترس آ رہا ہے. ہم اس سوال کو بنیادی طور پہ غلط سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے یہ تو جنت چلا جائے گا. میں پوچھتا ہوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے کہ پوری زندگی مسلمانوں کے گھر رہے، پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے، نکاح اس کا مسلمانوں والے طریقے پہ ہو، جنازہ مسلمانوں والے طریقے پہ ہو، قبر مسلمانوں والی بنے لیکن جائے جہنم میں، یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے یا کسی ہندو کا جہنم میں جانا زیادہ تکلیف دہ چیز ہے؟ دکھ اس پہ ہوتا ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے، جو ریگستان میں پیاسا مرے اس پہ صبر آ جاتا ہے. تو یہ سوال سارے فضول ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ایک پورا مقدمہ ہے. اور پلیز اس میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ اس میں اپنا ٹائم لگائیں کہ جو مسلمان کلمہ گو ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے بچانا ہے. آپ نے یہ کیوں ایزیوم کر لیا کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان، جو پاکستان کے شناختی کارڈ میں 20 کروڑ بندہ مسلمان لکھا ہے، مسلمان ہے، قرآن تو نہیں مان رہا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کا قول کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں ہی نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جامعہ ترمذی میں نبی الاسلام کی حدیث کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، نماز نہ پڑھنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ تسی عنوان لے کے بیٹھے ہو، اپنے کالے کی فکر کرو۔ جناب اعلی، کیا اولاد اپنے والدین کو بخشش کا ذریعہ بنے گی اگر واقعی اولاد خوب سیرت ہو؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت ماں کے نام سے اس شخص کی شناخت کی جائے گی۔ وہ ایم ہی کہا جاتا ہے، فراڈ ہی ہے، باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ امام بخاری نے بغیر رد کیا اس بات کا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن خائن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا، اس کے لیے ایک جھنڈا قائم کرے گا جو ظالم اور خائن ہوگا، خصوصاً حکمرانوں میں سے، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے۔ اور عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا، تو وہ باپ کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے اوپر پردہ رکھے گا، میرے بھائی یہ انسان کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی آؤٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کون سا گناہ ہے؟ وہ تو جس نے گناہ کیا اس کا ہے، اس کی کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا یہ جو اس میں آپ نے پوچھا نا کہ اولاد کا نفع پہنچے گا، بشرطے کہ آپ نے کوئی ڈیٹم لیول پہ کام بھی کیا ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ، اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں نام لیے بغیر، کہ پوری زندگی آپ غریب لوگوں کے پلاٹوں کو ہتھیائیں گن پوائنٹ کے اوپر، شراب کے اڈے چلائیں، ہیروئن کے اڈے آپ چلائیں، اپنے علاقے کے آپ سب سے بڑے ڈان ہو، اور آپ ایک مولوی کو ہائر کر کے اور اپنی میت کے اوپر اس سے دعا کروا لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے؟ نہ نہ سر، اس طرح نہیں ہونا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھیں۔ آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران، کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھوس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے، یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہاں، ڈیٹم لیول کے اوپر آپ نے کچھ کیا ہوا، پھر اولاد کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں، یعنی وہ جنت میں پہلے پہنچا ہوا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو مرنے کے بعد بھی بخش دے کسی کی دعا کی برکت سے، وہ تو ہمیں حکم ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ہم نے کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، میت کو تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ، پہنچنا بھی چاہیے اس کا اپنا عمل ہے، علم کی بات پہنچنا بھی چاہیے اس کا اپنا عمل ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے خود ہی لکھی ہے نا یہ کتابیں، آج تک پڑھی جاری، ان کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو نیک اولاد بھی انویسٹمنٹ تو ہے نا ماں باپ کی، تو اس کا نفع بھی پہنچتا ہے آٹومیٹکلی، وہ بخشنا نہیں ہوتا۔ نیک اولاد جو بھی کام کرتی ہے اس کے اعمال کا وبال، جو اس کے اعمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، رہ گیا وبال تو صرف اس صورت میں ملے گا اگر ماں باپ نے اس کی غلط تربیت کی۔ اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی، اولاد غلط نکل آئی، تو لا تازر وازرت وزرا اخرا، تو کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ نے غلط تربیت کی اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ غلط کام کرتے رہے، تو وہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جو گمراہی کے پیشوائیں ان کے بارے میں، کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے کوئی برائی کا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص پہ ہوگا, اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا, کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اچھائی کا کوئی طریقہ جاری کیا, یہ بدعت حسنہ نہیں سنت حسنہ اور سنت سیئہ, تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس پہ کمبائنڈ وبال اس شخص پہ ہوگا جس نے وہ پہلا کام کیا تھا, اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. میرا گھر وزیرستان کے گاؤں میں, جبکہ فیملی کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں ہوں, جب کبھی گاؤں جاؤں تو کیا قصر نماز پڑھوں؟ ہاں جی, قصر نماز آپ نہیں پڑھیں گے. وزیرستان کے جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا ہمیشہ ہی وطن اصلی رہے گا, تا وقت کہ آپ مکمل طور پہ ہجرت نہ کر جائیں. جس طرح پارٹیشن کے بعد لوگ سری لنکا سے, انڈیا سے پاکستان آ گئے تھے, اب انہوں نے واپس نہیں جانا. وہ کبھی کبھار کبھی سیر کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں تو وہاں پہ ان کی نماز قصر ہوگی, لیکن اگر کوئی شخص مکمل طور پہ ہجرت نہیں کیا ہوا, ہم میں سے اکثر لوگوں کے دو دو گھر ہی ہوتے ہیں, میرا ایک گھر اسلام آباد میں ہے ایک جیلم میں, جاب کے سلسلے میں وہاں, تو اب دونوں میرے وطن اصلی ہیں. ہاں اگر آپ کا ذاتی گھر یا فیملی وہاں نہ رہ رہی ہو جہاں آپ عارضی طور پہ رہ رہے ہیں, تو پھر آپ وہاں پہ 19 دن سے کام کا قیام کریں گے تو قصر پڑیں گے, وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ قصر پڑھ سکتے تھے اگر آپ کی فیملی یہاں نہ رہ رہی ہوتی, آپ ہر ویکینڈ پہ یا دو ویکینڈ کے بعد پیچھے اپنے گاؤں چلے جاتے, لیکن اب چونکہ آپ کی یہاں فیملی رہ رہی ہے تو یہ آپ کا وطن اصلی بن گیا, چاہے آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں. اور جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں, جہاں آپ کے ماں باپ رشتے دار ہیں, جو آپ کا وطن اصلی ہے یعنی وہ وزیرستان, وہ ہمیشہ ہی آپ کا وطن اصلی رہے گا, وہاں آپ نے نماز ہمیشہ ہی پوری پڑھنی ہے. تو لہٰذا اتھے بھی پوری اتھے بھی پوری موج مارو. علی بھائی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں درس قرآن ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کو ریاض الصالحین سے درس شروع کرانا چاہیے, دونوں چیزیں بیک وقت کیسے درست ہیں؟ درست ہے نا, کیونکہ ریاض الصالحین میں درس قرآن ہی ہے. درس قرآن جب میں دیتا ہوں تو پہلے میں کیا کرتا ہوں, آیات پڑھتا ہوں, اس کے بعد اس کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس میں آیات پیش کرتا ہوں, پھر کیا کرتا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث. آپ میرے قرآن کے تفسیر کے لیکچرز اگر لکھنا شروع کریں تو ان کی ایک ترتیب بنے گی کہ پہلے آیات پڑھی, پھر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس دیا دوسری آیات سے, پھر اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم بدعود ترمزی سے احادیث بتائیں, پھر اپنی ورڈک دی. یہی ہوگا نا, تو ریاض الصالحین میں آلریڈی یہ ہوا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹاپک پہ پہلے قرآن کی آیات وہ لے کے آتے ہیں, چار چار پانچ پانچ چھ چھ آیات لے کے آتے ہیں, پھر ان آیات سے متعلقہ احادیث لے کے آتے ہیں. تو بالکل درس قرآن ہی ہے, ریاض الصالحین کا درس درس قرآن ہی ہے, کیونکہ وہ ٹاپک وائز ہے. باقی وہ قرآن پاک کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل کرنا وہ تو کرنا چاہیے, لیکن جب آپ نوٹس کے فارم میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک تھوڑے وقت میں آپ نے ایک ٹاپک کو ایڈریس کرنا ہے, تو پھر ظاہر آپ کی کمپیٹنسی ہونی چاہیے, ورنہ درس قرآن ہر بندہ نہیں دے سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, سورہ نساء ایک بندہ شروع کر لے, پہلے رکوع کا درس دے دے, دوسرے رکوع میں آ جائیں گے وراثت کے قوانین, وہ کیسے بیان کرے گا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ بھی ایکسپرٹی نہیں ہے, یہ علماء جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ نہ پڑھو, کسی حد تک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں ہمیں مکمل اختلاف ہے جو وہ مکمل کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں انہیں آپ سکپ کر دیں, پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کریں. اسی لیے کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو صحیح بخاری میں. تو آیت آتی ہوگی تو پہنچائیں گے نا, اگر آپ کو آیت کا خود ہی نہیں پتا تو آپ آگے کیسے پہنچائیں گے؟ تو ریاض الصالحین کا درس درس قرآن ہی ہے, کیونکہ ہر ٹاپک پہ انٹلیکچوئل طریقے سے انہوں نے ٹاپکس بنا کے آیات اور احادیث مینشن کی ہوئی ہیں. تو یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں, یہ پیرلل میں. اس کے بعد قرآن پاک کو اگر کسی نے درس قرآن کے طور پہ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اسے قرآن کو خود پڑھنا ہوگا, ورنہ مولوی تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف فتوے لگانے کے لیے. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ قرآن کھول کے درس قرآن کر دیں گے تو مولوی آ کے آ جائے آیت کھول 10 منو کے لکھے ہیں, تو میں اس ہاٹ سیٹ پہ ابھی تو نہیں آگے بیٹھا، پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، تو اس طرح تو نہیں لگایا ہوا میرے بھائی، میں نے محنت کی ہے، اپنی زندگی کھپائی ہے اس کام میں، تو اس طرح کرنے سے یہ معاملات نہیں ہو جانے گے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور ہم جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو، وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء آپ کو قرآن و حدیث کے اپوزٹ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے قرآن و حدیث نہ پڑھیں، ہم یہ کہتے ہیں علماء کو جا کے پوچھیں کہ یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہر بندہ اس کمپیٹنسی کے لیول پہ نہیں آئے گا. سورہ توبہ کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر قبیلے میں ہر بندہ ہی دین کا تفصیلی علم حاصل کرے، تو ہونا چاہیے کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے چند لوگ مخصوص کریں جو علم میں مہارت حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، اور وہ واپس قوم میں آ کے تبلیغ کریں. ہر کام کو سیکھنا تو پڑے گا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ پڑھو، اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ سیکھ کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن یا بخاری مسلم کھول کے بیچ میں اندر بزرگوں کی سٹوریاں پڑھ رہے ہیں، تو ان سے ہوشیار رہیں، ان سے پوچھیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے جہاں سے پڑھا ہے. اب یہ نہیں علماء سے پوچھیں کہ یہ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ناجائز جگہ پہ بھی ایک دفعہ مسجد بن جائے تو آپ نے اسے گرانا نہیں ہے، مسجد کا احترام شروع ہو جائے گا. تو کہیں گے ہمارے بزرگوں کے فتوے ہیں. تو جب کوئی کہ بزرگوں کے فتوے ہیں تو بزرگوں نے تو ہم پتہ ہے ویسے ہی نہیں کچھ سمجھتے، بس یہ کہا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. اگر عورتیں ہاتھوں میں مہندی لگا سکتی ہیں تو مرد کیوں نہیں لگا سکتے؟ عورتوں کو مہندی لگانے کی اجازت ہے تو کس حدیث سے ثابت ہے؟ احادیث تو بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، ویڈیو میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. کتاب اللباس چیپٹر آپ مشکات میں پڑھ لیں. سب سے پہلی بات ہے اس پہ اجماع ہے کہ یہ جو مہندی ہے نا، زیورات، مہندی، کانوں میں بالیاں، یہ سب کے سب عورتوں کے کام ہیں، مردوں کو مشابہت کرنے سے منع کیا گیا جو صحیح بخاری میں ہے کہ ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی کریں. تو احادیث موجود ہیں. ابوداؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک مہنس تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں مہندی لگائی تو نبی علیہ السلام نے اسے مدینہ شریف سے باہر نکال دیا تھا، حالانکہ وہ نہ مرد تھا نہ عورت، درمیان میں تھا، تو اس کو بھی آپ علیہ السلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہاں دوائی کے طور پر علاج کے لیے کسی کے پاؤں یعنی گرم ہو جاتے ہیں اور وہ پاؤں میں مہندی لگا لیتا ہے، خوبصورتی کے لیے نہیں، دوائی کے طور پر، وہ معاملہ ایک الگ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. علی بھائی اگر عشاء کی جماعت ہو رہی ہو اور ہم نے ابھی مغربی پڑھی ہے تو ہم جماعت کے ساتھ مل کر پہلے عشاء پڑھیں گے یا پھر انتظار کریں گے؟ اس پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اب ظاہر عشاء والے کے پیچھے آپ مغرب تو پڑھ نہیں سکتے نا، مغرب کے تو تین فرق ہیں. عشاء اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو آپ پھر عشاء ہی پڑھیں گے، مغرب کی نماز بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ترتیب قائم رکھنا اس صورت میں جب آپ کے اختیار میں ہو کہ آپ لوگ کہیں سفر میں ہیں، پوری ٹیم ہے، مغرب عشاء جمع کرنی ہے تو پہلے مغرب ہی پڑھیں گے. اس وقت میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ پہلے عشاء پڑھیں. یہ ایون آپ کسی مسجد میں بھی پہنچتے ہیں اور آپ لوگ خود مسافر ہیں اور وہاں پہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو وہ نماز مکمل ہونے دیں آپ، جب وہ سلام پھیر دیں، فارغ ہو جائیں لوگ، پانچ دس منٹ بعد باہر جانا شروع ہو جائیں، پھر آپ تسلی سے اپنی لادہ جماعت کروا لیں اور مغرب اور عشاء کو پڑھیں. ضروری ہے آپ نے ان کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے جبکہ آپ مسافر ہیں اور اپنی جماعت بھی قائم کروا سکتے ہیں. تو ترتیب کو قائم رکھیں اس صورت میں. علی بھائی کیا اسٹیٹ لائف انشورنس جوبلی انشورنس لے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے کہ انشورنس سے ہمیں فی نفسی اختلاف نہیں ہے، ہمیں یہ اختلاف ہے کہ جتنی انشورنس کمپنیاں ہیں یہ سودی کام کرتی ہیں. بینک سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بینک تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، آپ کے پیسے کی زیور کی حفاظت کر رہا ہے، آپ بل وہاں پہ جمع کرواتے ہیں. بینک کے ایک پورشن سے ہمیں اختلاف ہے کہ وہ سودی قرضہ دیتا ہے، باقی جتنے کام بینک والے کر رہے ہیں وہ تو نیکی کا کام ہے، کسی اسٹیٹ کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ. اگر کوئی ایسی ہے پالیسی، تکافل اسلامک بینکنگ والوں نے شروع کیا، میں کسی کو آن نہیں کرتا، آپ خود جا کے پوچھیں کہ وہ سودی کام نہ کرتے ہوں تو آپ کریں. اب میں نے نہیں آپ کو یہ پتا کروانا، میں نے صرف آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ میں نے نہیں ڈھونڈ کے دینا آپ کو. علی بھائی کیا اعتقادی منافق آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ نہیں جی اعتقادی منافقین سے بچنے کا. ہمیں کیا پتا ہمارے ریاستی اداروں میں، ہمارے پولیٹیشنز میں، ہماری مذہبی جماعتوں میں ایسے اعتقادی منافق گھسے ہوئے جو ہے کافر ہیں. وہ تو جب کبھی ہماری ایجنسیاں کوئی کسی مولوی کو پکڑتی ہیں تو وہ پھر راگ ایجنٹ نکلتا ہے، اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوتے، دس دس پندرہ پندرہ سال سے کینٹ ایریا میں وہ نمازیں پڑھا رہا ہوتا ہے. اس وقت تک تو ہمیں نہیں پتا ہوتا نا, جب وہ کوئی کال کسی کی لیک ہوتی ہے کوئی پتا چلتا ہے. اسی پہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ یہ بھی علماء کے خطنے چیک کریں, تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے بڑی ولگر لینگویج استعمال کی ہے, آپ ذرا کانٹیکسٹ تو دیکھیں میرے بھائی. میں پاکستان میں بیٹھ کے جہاں ہم دہشت گردی سے نپٹ رہے ہیں کئی دہائیوں سے, وہاں جب میں بیٹھ کے کہتا ہوں نا کہ علماء کے خطنے چیک کریں, تو اس سے مراد اس لیے کہ آپ کے علماء نکلتے ہیں نا راگ ایجنٹ, ان کے خطنے نہیں ہوئے ہوتے ہیں, ہندو ہوتے ہیں. پاکستان کی کئی مساجد میں, اور تو اور چھوڑ دیں کینٹ ایریا کی مساجد میں, دس دس پندرہ پندرہ سال سے وہ مفتی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو جب کبھی کوئی کہیں پہ کوئی لوپ ہول ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے تو پھر وہ جناب تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ تو ہے ہی ہندو ہے. اچھا ایسی صورتحال میں آپ کو ٹینشن پڑ جائے گی, وہ پرانی نمازیں آپ کی ہوگی. وہ یہ نہیں ہے کہ پندرہ سال کی آپ کو لٹانی پڑے گی. اور اس میں کئی مفتی ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کے جو چاہنے والوں نے دوسرے نمازیوں سے لڑائیاں بھی کی ہوں گی کہ مفتی صاحب نے فرما دیا, آپ کو تمیز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی. تو اس ماحول میں جب ہم پاکستان میں کہتے ہیں علماء کے خطنے چیک کریں, تو یہ میں کوئی نیگیٹو ورڈ کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ ریالٹی ہے. یہ اے پی ایس کے اندر جو وہ دہشت گرد تھے, کتنے بڑے بڑے ٹیٹو ان کے بنے ہوئے تھے کمر کے اوپر, مسلمان کہاں ٹیٹو بنواتے ہیں. تو یار یہ رہنے دیں آپ, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اعتقادی منافق سے آج کی ڈیٹ میں آپ اس لیے نہیں بچ سکتے کہ آپ کسی کو اعتقادی منافق کہہ نہیں سکتے, عملی منافق ہی کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ سارے عملی منافق تو ہیں, جو بخاری مسلم حدیث ہے منافق کی چار نشانیاں, بات کرے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا توڑ دے گا. یہ کون نہیں کر رہا. اور جب کہیں جھگڑا ہوگا گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. گالی گلوچ کتنے مسلمان ہیں جو کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ سب کے سب عملاً منافق ہیں, عقیدے میں مسلمان ہیں. اب جو عقیدے میں منافق ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے, عزیفہ ابن یمان کو بتا دیا. اس زمانے میں بھی صحابہ کو اعتقادی منافقین کا نہیں پتا تھا. رہ رہے کہ ایک ہی بندے کا نام آتا ہے نا ذہن میں, عبداللہ ابن ابئی. وہ خالی عبداللہ ابن ابئی تو نہیں تھا نا, اور بھی تھے نا, ایکسپوز وہی ہوا ہے. قرآن میں سورہ توبہ میں واضح آیا ہے نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں ان کی تین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے مہاجرین انصار میں جو ایمان لانے والے ہیں اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا کہا گیا مدینہ اور اہل مدینہ میں اکثر منافق ایسے ہیں جو کٹر ہیں اپنے نفاق پہ, اے نبی ان کو اے صحابہ تم بھی نہیں جانتے, اللہ ان کو جانتا ہے. اور تیسرا کہا کہ وہ مسلمان ہیں جو ملے جلے اعمال کرنے والے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نہیں انہیں جانتے ہو, تو نبی الاسلام کے زمانے میں جب وحی کا سلسلہ بھی تھا, سارے لوگوں کو منافقین کا نہیں پتا تھا. آج تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کسی کے بارے میں, ہمیں حسن ظن ہی رکھنا پڑتا ہے. باقی حقیقت بات ہے, بعض اوقات حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ شاید اندر سے ایجنٹ ہی نہ ہو یہود و نصارا کا, کافروں کا. لیکن ظاہر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹل نہیں چیک کرنے کا کہ ہم کسی کو چیک کر سکیں. یوسف القرضاوی نے میوزک کو جائز قرار دیا ہے, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میرا موقف بھی ڈیلے ہی ہے میوزک کے بارے میں. دیکھیں گانے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. چلتے ہیں جس کیا جی وہ جو پڑھا ہے انہوں نے, تہذیب صاحب نے بھی گانا سنایا نا, لیکن اس طرح کے گانے کے ہم خلاف ہیں کہ آپ مرد و عورت کے اختلاط میں آ کے تو گانے سنانا شروع کرتے ہیں. گانا سنانا ہے شادی کے موقع پر, عورتیں عورتوں میں, مرد مردوں میں. اور خاوند اپنی بیوی کو سنا سکتا ہے, بیوی اپنے خاوند کو, بشرطے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ اور کوئی غلوب پہ مبنی نہ ہو کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا اور ستارے توڑ کے لے آؤں گا, اس طرح کے الفاظ نہ ہو. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی اسلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ انصار کی شادی میں تم نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی ہے, وہ پسند کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, آپ گانا رقص موسیقی اس کے اوپر دیکھیں. باقی جو موسیقی یا میوزک کا فتویٰ آپ مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں یا یوسف القرضاوی صاحب سے, اس موسیقی کو تو ہم جائز نہیں سمجھتے جی, وہ تو فراڈ ہی ہے. جس کو علی بھائی, میرا ایک دوست جرمنی میں ہوتا ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ میں جرمنی میں باربر ہوں, یہاں سارے نان مسلم ہیں, تو کیا میں داڑھی شیو کرنے پر گناہ ملے گا؟ مشکل سوال ہے جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے خیال میں تو آپ کو وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. تو آپ شیو کا کام نہ کریں، ان کو کہیں کہ جی جتنے بال کاٹنے والوں کی ذمہ داری ہے اور فیشر کی وہ میرے ذمہ ہے، شیو کوئی اور کر لیں. میرا خیال ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں گے وہ. باقی یہ ویڈیو میری پچھلے دنوں اپلوڈ بھی ہوئی ہے اس کے اوپر، حجام کی کمائی کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں. علی بھائی آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ ہر مولوی پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں نے کسی مولوی پہ تنقید نہیں کی، عقائد اور نظریات پہ کی ہے. بلکہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جو باقی علماء کی تعریف بھی کرتے ہیں. باقی تو آپ نے تعریف نہیں، میرے بارے میں آپ نے جتنے علماء سنے ہیں کبھی کوئی تعریف کا ایک جملہ بھی سنا ہے؟ کوئی بندہ لے ہیں. میں تو جن کا رد، غامدی صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، تارے جمیل صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں. بولے تو ہیں، رد بھی کیا. احمد بریلوی صاحب کا میں نے کئی ویڈیوز میں رد کیا، ان کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اعلی حضرت کہہ کے ان کی باتوں کی تعریف کی، ان کے قرآن کے بعض جگہ جو ترجمہ انہوں نے بہت اچھا کیا اس کی تعریف کی. سر ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ بات کہنا آسان ہے. لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت میں، ہمارے علاوہ کوئی اور پلانٹ ارتھ پہ ایک عالم دین بھی ہے جو کہ سب کو سنا کرو؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو اتنا بزرگ سمجھتے تھے، آپ جن لوگوں کو دنیا پہ اللہ کی حجت سمجھتے تھے، دین کے سپاہی سمجھتے تھے، ایک بندہ نہیں آپ ان میں سے نکال سکے جو یہ کہتا ہو کہ سب کو سنو. لوگ کہتے ہیں نہیں، نینی صاحب دعوے کرتے ہیں، دعوے میں جو کر رہا ہوں وہ 2+2=4 والے کر رہا ہوں نا، آپ آئے مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کہ جی یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کہتا ہے سب کو سنو. جھوٹا کرے نا ثابت، یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کسی سے ایک روپیہ نہیں چندہ لیتا. کوئی بندہ تو لے کے آئے نا. آج تک آپ 10-15 سال میں ایک بندہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو خام خام میرے اوپر الزامات لگا لیں. جلدی کریں مجھے جھوٹا ثابت. جتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں ان کے میں آپ کو بجٹ بتا دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان میں سے کئی کی میں بھی عزت کرتا ہوں. میری نظر میں کوئی بندہ نہیں ہے جو چندہ نہ لیتا ہو اور لگژریس لائف نہ گزار رہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں. تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں بات کریں. ٹھیک ہے نا، یہ تو نہ کہیں ہم تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے. لوگ کہہ تو دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ کیا ہوا کہ وہ ساری خوبیاں، جو خوبیاں آپ ایک عالم دین یا دینی پیشوا کے اندر آبزرو کرتے ہیں، وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا. میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مقاصد فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. تو پھر اگر میں کہوں پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں سمجھتے رہے؟ حرم مکہ میں 400 سال تک انہوں نے 4 مسلے ڈال کے رکھے، 1517 سے لے کے 1917 تک. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں؟ کوئی لاجیکل بات کریں. کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے. پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا. جی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ، تابعین، تبع تابعین. اور اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹرا، میں تیری ٹرتا، تسی لے کے آؤ نا. مدرسے منڈیاں نال کام تسی پاؤ، ویڈیوز تو آڈیاں لیک ہون، گالا منو. یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کیمرہ آیا تو ان کی ویڈیوز باہر نکل رہی ہیں، ورنہ انہوں نے تو 250-250 سال اور آپ کو بوٹ بنا کے رکھنا تھا. تو تسی بوٹ بننا نا بڑے رہو، منو تو کوئی نہیں، میرے بوٹ بن کے. میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو لے کر کافی پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں میں ان سے کیسے نپٹوں. کیا اگر چاہیے تو انسان زمین سے اوپر اٹھ جائے، جب تک اللہ چاہے تو انسان ہوا ہی میں رہے؟ نہیں جی، انسان کی تو یہ ڈومین نہیں، نہ اس طرح کہنے سے ہو جائے گا. اللہ کیوں چاہے جی؟ قرآن تو کہتا ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو. اللہ کی مرضی مخلوق نے چاہنی ہے، بابوں نے چاہنی ہے، یا اللہ نے خود چاہنی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا. تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے. جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نا. ہاں، ہمارے نبی کے بارے میں آیا سورۃ النام میں، اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی مورزہ لا کے دکھاؤ، ہم تو مورزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی، عربی والا لفظ ہی میں بول دیتا ہوں، تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ لفظ ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ عربی والا جاہلین بولا ہے. تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں، اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے، وہ چڑیا ہے، اڑ لیتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. مچھلی ہے، پانی میں تیر لیتی ہے، بابا نہیں تیر سکتا تو اس میں میرے ساتھ پیٹ سیابا ڈالنے کی کون سی ضرورت ہے؟ میرا کیا قصور ہے جو تمہوں دسیاں گیا گلا گڑیاں نے وہ جل ہی نکلیا نے؟ وہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جی، ایک عیسائی یا یہودی تھا تو امام شافعی اس سے مناظرہ کرنے گیا، اور امام شافعی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اے سارے بابے نے دریا کے، یا دریا کے کنارے ہوتے ہیں یا ایک ایک لات تو انہوں نے دریا چ پائی ہوتی ہے، ایک لات کھلوتے ہوتے ہیں بغلیا. یہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ یہ میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، امام شافعی کی تو چونکہ ہم بھی قدر کرتے ہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کی طرف کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصلی اٹھا کے پانی پہ ڈالا اور کہا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے ادھر آ کے کرے. اب مجھے بتائیں، یہ علمی بات ہے، پہلی تو گل ہے جو ہو نہیں سکتا، دوسرا اگر ہوئے بھی تو انہیں کہنا حضرت میں لے کے آیا تھوڑے کو سوال، تو اسی میرے کو مداری کروان لگے ہو. اور یہ سیم چیز کی بولوی بھی کرتے ہیں. آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں، اے دسیا تو نہیں سنیا، او ماما سوال نہ جواب دے، یہ کہڑی گل تو کر رہے ہیں. تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں. جی، امام شافی نے مسلح پانی پہ ڈال کے کہا کہ جی جنہیں مناظرہ کرنا ہے اتنے آگے کرے، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. واہ واہ واہ، مامیو اگر انہیں ہوتا ہے نا، اڑ کرو نا مسلمان لوگوں نو، کرو نا مسلمان. کافران نے مسلمانوں سرمے مسل کے رکھ دیتا ہے. تسی تو کہندے ہو بابے تے دنیا چ ہر وقت رہندے نے، کتنے جا لیاؤ نا، کراؤ نا. سب کہانی ہے میرے بھائی، خدا کے لیے. آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی، ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی. ویل مچھلی 1.5 گھنٹہ سانس روک لیتی ہے، بابا 1.5 گھنٹے سے روک کے دسے لاؤ کہڑا بابا جی. کیا اللہ ہمیں کوئی بات ہمیشہ کے لیے بھلا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ؟ او یار، یہ کیا سوچ، ہمیں کس علم دین کی بات پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں کون سا عالم صحیح ہے؟ سارے ہی صحیح ہیں جو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، اور سارے ہی غلط ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. تو ساروں کو سنیں، ریفرنس مانگے نا. میں آپ کو کس طرح کہہ دوں اس عالم دین کو سنیں؟ میرے تو سامنے، مجھے تو ساری دو نمبریاں بھی ان لوگوں کی پتا ہے. اس لیے آخری حال یہی ہے کہ عالم دین کو اس ڈرائیور کی مانے سمجھیں، جیسے آپ جب پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ڈرائیور کا عقیدہ کون سا ہے. آپ اس گاڑی میں سفر کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح علماء دین کو بھی آپ جمعے کے خطبوں میں اس چیز سے نکل جائیں گے کس فرقے کا ہے، بس کان اس کی طرف لگائیں کہ کہاں کہاں اس نے آیت اور حدیث بیان کی ہے. اس کو جو آپ کو آکورڈ لگ رہی ہے، بعد میں جا کے اس سے پوچھیں بھی، سارا آ کے گسا میرے تک کٹ دینا ہے. ادھر سا بھی نہیں اچھا لیندے، جمعہ پڑھ کے آندے نے بیریا ٹاؤن سوال پوچھنے سے جھیلم. پوچھو نا، انہوں نے ان سے پیسے دے کے بٹھایا جی، پوچھو نا. اور آپ لوگوں نے اگر یہ 1200 سال ان علماء کو پوچھا ہوتا نا، تو آج دین کا جنازہ نہ نکلا ہوتا. یہ آپ لوگوں کی شیطانی گونگا پن ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم پہ سوار ہوئے ہیں اور انہوں نے دین کو ٹیمپر کیا. سب نے پورا پورا حصہ ڈالا ہے. لوگ تو کہتے ہیں مولوی مجرم ہے، عوام بھی پوری پوری مجرم ہے جی. الٹا یہ ہوا ہے کہ جب کبھی کسی نے مولوی کو ایکسپوز کیا، آپ اس کے خلاف ہوئے ہیں، ان مولویوں کے چیلے بن کے، بجائے تحقیق کرنے کے کہ یار یہ جو بندہ بتا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے، آپ نے اپنے مولویوں کی سپورٹ میں حق آواز بلند کرنے والوں کے گلے دبائے ہیں، حکمرانوں کے ذریعے ان کو آپ نے جیلوں میں ڈلوایا، یہ وہاں ہی ہوتی ہے، تو بھگتو، یہ آپ لوگوں کے حصہ ہے اس میں سارے کا سارا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنیں، قرآن و سنت سے ان سے دلائل پوچھیں، اور اگر کوئی دلیل نہیں دیتا تو اسی سے جا کے دلیل مانگا کریں، ہم سے آ کے نہ پوچھا کریں دلیل. اس لیے نہیں کہ ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں، ہم نے تو سب کچھ بتا کے ریکارڈ کرا دیا، اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گونگا شیطان بننا آپ چھوڑ دیں، ان لوگوں کی بادشاہت ختم کریں جو اتنے عرصے سے انہوں نے پنجے آپ لوگوں کے اوپر گاڑے میں. اس لیے کہتے ہیں سارا کام یہ نہیں سامنے کرنا. علی بھائی شیخ زبیر صاحب نے آپ کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ البانی صاحب کی غلطی تھی کہ وہ حسن ذاتی حدیث کو سند کو صحیح کہتے تھے. حسن لذاتی کو صحیح نہیں کہتے تھے، وہ حسن لغیری کو صحیح کہتے تھے. حسن لذاتی تو صحیح ہوتی ہے نا، جو اپنی ذات میں حسن ہو. حسن لغیری ہوتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ضعیف روایتیں مل جائیں کسی خاص ٹاپک کے اوپر تو آپ کہہ دیں یہ حسن لغیری ہی ہے، یعنی کئی حدیثوں سے مل کے یہ حسن درجے تک پہنچ گئی. تو یہ البانی صاحب اس کو سمجھتے تھے حسن لغیری کو حجت یا امام ترمذی، تو ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں چاہے دو ہوں چاہے دس ہوں، یہ کوئی رستے کا میچ نہیں ہو رہا کہ دو طرف، ایک طرف دس کمزور بندے ہیں اور ایک طرف اکیلا تگڑا بندہ کھڑا ہے، تو وہ دس کمزور اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائیں گے. علم دین میں ایک بندہ بھی جو صحیح بات کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ سو بندے ضعیف بات بھی کر رہے ہوں وہ ہار جاتے ہیں، کیونکہ دین ایک سینسٹیو چیز ہے نا. تو ہم اس طرح کی حسن روایتوں کو، حسن لغیری کو صحیح احادیث کی سپورٹ میں تو لے سکتے ہیں، اس کے اپوزٹ نہیں لے سکتے. تو میں نے مسئلہ نمبر 36 میں کئی گستاخانہ احادیث اور روایتیں بتائی ہیں جن کی ایک سے زیادہ اسناد ہیں. حسن لغیری تو وہ بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا اصول اگر مان لیا جائے تو ان روایتوں کو صحیح مانا جائے. ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں جب تک صحیح سند نہیں ہوگی، چاہے ایک سند ہی ہو، اس وقت تک ہم روایت کو صحیح نہیں مانیں گے. ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو ضعیف. ایک گورے سے بھی جا کے پوچھ لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان پٹ جو ہے وہ کوئی اور ہو تو آؤٹ پٹ کچھ اور نکل آئے. اسی نسل سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گوڑ یا چینی گنے میں سے نکال رہے ہیں، لیکن گنے میں سے نمک تو نہیں آپ نکالیں گے نا. تو اس طرح ضعیف جمع ضعیف ضعیف ہی رہے گا. ہاں صحیح درجے کی روایت ہو اور اس کو سپورٹیو کو ضعیف روایت آ جائے تو آپ وہ کوٹ کریں. میں نے بھی کئی دفعہ کوٹ کی ہیں اور بتایا صاحب، مثلا یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اس کی جتنی اسناد ہے سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن یہ بات ایز اے کال ایز اے متن بالکل درست ہے، قرآن و سنت کے اسلوب میں بیٹھتا ہے کہ علم دین ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے. تو ہم اسے پیش کر دیتے ہیں، لیکن علم دین کی سپورٹ میں چونکہ آیات اور احادیث موجود ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے. قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اب یہ ساری آیات سپورٹیو ہیں علم دین کو، اس لیے ہم ضعیف روایت کو بھی مان لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، سمندر میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. اتنے زیادہ فضائل جب علم کے موجود ہیں تو اس میں جب یہ اصولی بات کی جاتی ہے نا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے، یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی اپنے اصل میں یہ بات ایز اے قول زرعی درست ہے. اس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث، میں کہتا ہوں آپ وہ اس طرح کی باتیں خود سے قول زرعی کے طور پہ بنا کے بھی آپ منسوب کر دیں نا، نبی الاسلام کی طرف نہیں، قول زرعی کے طور پہ، جس کے لیے ہمارے علماء نے ایک نا ورڈ رکھا ہوا ہے، وہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے. اب وہ روایتوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، روایت سے مراد کسی عالم کی کتاب، کسی بابے کا قول، یہ سب روایت ہے. حدیث نہیں بولتے وہ, بڑی احتیاط کرتے ہیں علماء, بڑی احتیاط سے چلتے ہیں, کیونکہ ورنہ تو لوگ کہیں گے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے, روایتوں میں آیا. اور تبلیغ جماعت والے پتہ کہتے ہیں, فرمایا وہ کن نے فرمایا, کتو فرمایا, نہیں کیوں نہیں مال بھائی, یہی ہوتا ہے نا, وہ 50 دفعہ بات آتی, فرمایا. آپ دیکھیں کسی بھی تبلیغی جماعت والے کو فرمایا, وہ آیت کو بھی فرمایا کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں, حدیث کو بھی, اور اپنے وہ جو بزرگان دین رائے ونڈ والے ہیں یا نظام دین والے ہیں یا بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فرمایا کہہ کے بیان, وہ فرمایا کس نے, جب بعد میں پوچھنے کدھر لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے جی میں نے فلاں عالم کو تقریر میں سنا تھا, یہ انہوں نے فرمایا تھا. ماما بول رہا انہوں نے فرمایا, عام مندر سمجھ رہے اس فرمایا, تم عام مسلمان تو فرمایا کو سمجھتا ہے یا اللہ نے فرمایا ہوگا یا نبی الاسلام نے فرمایا ہوگا. جب ہم فرمایا بولیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس فرمایا سے مراد جو ہے وہ عمران خان نے فرمایا یا نواز شریف نے فرمایا. عام آدمی کے سامنے جب کہتے ہیں فرمایا تو وہ کیا اس کا مطلب لیتا ہے, آواز آئی کتوں آئی, وہ یہی سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے آئی. فرمایا تو وہ ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو بیان کریں, کوئی چیز کہیں لکھی ہوئی ہے اور سنی سنائی بات اس طریقے سے آگے نہ کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے وہ آگے بیان کر. تو خالی فرمایا کیا کہ آپ کس طرح کوئی چیز بیان کر سکتے ہیں میرے بھائی, کن نے فرمایا, کتنے فرمایا, کیوں فرمایا, صحیح فرمایا, غلط فرمایا, اے بھی ہے کہ نہیں, اے بھی فرمایا پونکیا. تسی جڑے عقیدے بیان کرتے ہو نا پونکے ہوئے نے تہاڈے بزرگاں نے, فرمایا کہ تو ہوگے قرآن حدیث کے خلاف آپ تعلیمات دیں, فرمایا کہہ کے ایسی ایسی باتیں کہانیاں کرا کے آپ چلے جائیں, اور بعد میں لوگ پھر پوچھتے رہتے ہیں تو آگے ہمیں کہتے ہیں انہوں نے پوچھو جنہوں نے بیان کیتا ہے فرمایا, یا آپ کہہ دیا کریں یہ فرمایا ہے اور یہ پونکیا ہے. علی بھائی میں گجرات یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں جو 45 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے, میرے کچھ ساتھی وہاں سفری نماز ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح کر رہے ہیں اگر وہ 19 دن کے اندر واپس آ جاتے ہیں, اگر وہ ہاسٹل میں 19 دن سے زیادہ رہیں گے نا تو وہ مقیم شمار ہوں گے. اور اس میں جو مولانا اسحاق صاحب کا موقف ہے یا بعض شیعہ علماء کا کہ جو شخص 5 سال کے لیے کسی ہاسٹل میں گیا تو چونکہ اس کی نیت ہے 5 سال وہاں رہنے کی, لہذا وہ چاہے وہ ہر روز بھی واپس آ جائے یا 2 دن بعد بھی آئے تو وہ وہاں پہ مقیم ہوگا, تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی. اس کا گھر واپس آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وطن کو اپنا وطن اصلی نہیں مانے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اللہ یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہو, اسے غریب الوطنی کی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑ رہا ہو, پھر تو ٹھیک ہے وہ بھی وطن اصلی بن جائے گا. ورنہ ہاسٹلز میں جتنے لوگ ہیں, اور یہ کثر بھی جواز ہے, جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری نمازی انہیں پڑھنی ہوگی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلم کو بد دعا دی ہے؟ جنگ احد میں کیا نبی اسلام نے خالد بن ولید کے لیے بدعا کی تھی؟ ہاں جی کی تھی نا, بخاری مسلم میں ہے, نام لے کے تو نہیں کی تھی, جنرل تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے, کیوں کر ہدایت دے, جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا. تو یہ نبی اسلام نے, نبی اسلام کا یہ بات کرنا ہی بدعا دینا ہے. لیس لک من الامر شیء, اس پہ نازل ہوا سورہ آل عمران میں, اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے انہیں ہدایت دے دے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو خالد بن ولید کا نام تو نہیں وہاں پہ موجود, لیکن ظاہر ہے وہ دانت خالد بن ولید کی وجہ سے شہید ہوئے. وہ صحیح بخاری میں تفصیلا ہے کہ وہ جب 50 تیر انداز تھے اس میں سے صرف 15 وہاں رکے رہے, 35 نے وہ درہ چھوڑ دیا. خالد بن ولید چونکہ کیولری کو لیڈ کر رہے تھے گھوڑوں والی فوج کے حصے کو, وہ تو ابھی تک جنگ لڑی نہیں تھی, تو انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے پیچھے سے درے سے آ کے حملہ کیا, تو 70 کے قریب صحابہ بھی شہید ہوئے, نبی علیہ السلام کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے. کافروں کو بدعائیں تو دی ہیں نا, بخاری مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے کنوز نازلہ پڑھی ہے کافروں کے اوپر جنہوں نے نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا, 1 مہینہ تک پڑھی ہے. ایک شخص 6 گھنٹے کے لیے لالا موسیٰ روزانہ جاب کے لیے جاتا ہے, کہاں سے جاتا ہے؟ یہ تو لکھے ہی نہیں نا. اگر 20 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے نا اپنے شہر سے نکل کے تو ٹھیک ہے, وہ نماز قصر ادا کرے گا. ایک بندہ جیلم سے لاہور جاتا ہے, جیلم سے پنڈی جاتا ہے, تو اور وہ ڈرائیور ہے, روزانہ اپنی IS لے کے جاتا ہے, شام کو واپس آ جاتا ہے, پوری زندگی وہ قصر نماز ہی پڑے گا. ٹرینوں کے ڈرائیور ہے, قصر نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ وہ غریب الوطنی میں ایک جگہ ٹک نہیں رہے. اسی طریقے سے جو پائلٹس ہیں جہازوں کے قصر نماز ہی پڑھیں گے, وہ تو سفر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت, تو یہ تو بڑی سہولت ہے. قصر بھی پڑھیں گے اور نمازیں جمع بھی کریں, زہر عصر کو جمع کریں, مغرب عشاء کو جمع کریں, کتنی بڑی آسانی ہے. نماز دنیا کا مشکل ترین کام علماء نے بنا دیا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے ہم نے جب وہ احادیث عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اللہ کو مقصد جو ہے وہ نماز کا صرف ایک ہے, وہ اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا ہے, اللہ کی یاد آتی رہے. ویسے تو اللہ بھولنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اللہ نے کہا چلو دنیا داری میں پڑھ کے بھول گئے ہو نا, پانچ نمازوں میں مجھے یاد کر لو. وہ 17 رکھتے ہیں, چھڑی شاد یہ 17 نہیں, 24 گھنٹے 17, 2 فجر, 4 زہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا, صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ, ایک سفر کے دوران جب حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ بھی سو گئے, صبح فجر کے وقت نہیں جگا سکے, نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, سورج کافی بلند تھا, آپ نے کہا یہاں پہ شیطان کا حملہ ہوا ہے, یہاں سے تو ہم نکلیں. آگے جا کے آپ نے اذان دلوائی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی, سورج بلند تھا, اور پھر آپ نے سلام پھیر کے کہا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے, وہ قضا بھی نہیں ہوئی اس کے حق میں, وہ ادا ہی ہے. قضا تو وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے. ایک بندہ سویا رہ گیا, اب جب آنکھ اس کی کھلی ہے نا, چاہے وہ دوپہر کے وقت کھلی ہے, اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. پھر حضور نے آیت تلاوت کی, اس حدیث میں آتا ہے وہ اقیم الصلاۃ لذکری, اپنی بات کی دلیل میں نبی علیہ السلام آیت پڑھتے تھے. دیکھو ہمارا پیغمبر وہ ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ اپنی بات کرتے ہوئے بھی قرآن کی آیات دلیل میں پیش کرتے تھے, آپ کا کہہ دینا بھی کافی تھا. پھر آپ نے آیت پڑھی وہ اقیم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. حالانکہ یہ اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا, جب حضرت موسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اللہ نے فرمایا تھا. تو نماز اس لیے کہ آپ کا اللہ سے تعلق رہے, وہ پانچ اوقات ہیں, اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ تین اوقات میں بھی وہ پانچ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن پڑھنی پانچ ہیں. فجر کی الگ ہے, زہر عصر جمع ہو سکتی ہے, مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. جو ڈاکٹرز ہیں, آپریشنز کرتے ہیں, سرجن ہیں, ان کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہے, کیونکہ آپریشن کرتے ہوئے بعض اوقات نہیں اندازہ ہوتا, چار چار پانچ پانچ گھنٹے کا آپریشن ہو جاتا ہے. اب ایک ڈاکٹر کو پتا ہے 12:30 میں نے آپریشن شروع کرنا ہے, ہو سکتا ہے میں 8 رات کو فارغ ہوں, تو میرے بھائی 12:20 پہ سب کانٹیننٹ میں لیٹ سے لیٹ بھی زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے. 12:20 پہ زور اور اثر کٹھی پڑھ لیں, تسلی سے آپ رات کے 12 تک بے شک آپ آپریشن کرتے رہے. فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر لیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی, ورنہ نماز تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے سب کانٹیننٹ میں پڑھنا. آپ عربیوں کو دیکھیں نا, ان کو نماز کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا, اتنی نارمل وہ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں چیک کیا کہ امام کی داڑھی آئے یا نہیں ہے. وہاں پہ داڑھی منڈا بھی آپ دیکھیں, سعودی عرب جہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں پہ داڑھی شرط ہی کوئی نہیں امامت کی, وہ ایسی نہیں ہے, یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے. داڑھی سے منڈانے سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ بولنا ہے, وہ تو سارے مولوی بول رہے ہیں, ان کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. امامت کی شرائط میں تو آتے ہی نہیں ہے. امامت کی شرائط میں تو صحیح مسلم میں آیا ہے قرآن کا علم, اس کے بعد سنت کا علم, اس میں ہجرت میں جو سینئر ہے, اس کے بعد جو عمر میں سینئر. دو اور شرطیں بھی ہیں فقہ انفی میں, بہت گندی گندی پیڑیاں ترکیاں, انہوں نے پوچھو, کیونکہ یہ تو بزرگان دین اور بڑے بڑے علماء جن کے آپ نام بڑے احترام سے لیتے تھے, اتنی غلیظ باتیں تو انہی کا ہی حوصلہ ہے نا, میں تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے عربی کبھی نہیں چیک کرتے, داڑھی ہے, فرقہ کون سا ہے, ہاتھ کدھر باندھا ہوا ہے, نہیں باندھا ہوا, اجمی ہے, عربی ہے, جماعت. وہ ہوٹل پہ رکیں گے, آگے کوئی بھی جماعت ہو رہی ہے شروع کر دیں گے. ایئرپورٹ پہ بھی آپ دیکھیں, یہ آپ عرب ملکوں میں دیکھیں گے یہ چیز, وہاں یہ کوئی کنسپٹ ہی نہیں. اور نماز ان کے لیے اتنی نارمل ہے, وہ فرض پڑھنے ہوتے ہیں, انہوں نے انہیں پتا ہوتا ہے یار یہ نماز اب شروع کیا نا, آپ جب سلام پھیریں گے تو فارغ ہو جائیں گے. لیکن جب ایک انفی گھر سے چلتا ہے اتنا بڑا ٹوکرا لے کے عشاء کی نماز کا, 17 رکعتاں, 4 سنت غیر موقعہ, پھر 4 فرض, پھر 2 سنتاں, پھر 2 نفل, پھر 3 وتر, پھر 2 نفل, تو وہ تو سمجھے کہ کشمیر فتح کرنے ہی جاتا ہے گھر سے روزانہ. اور میں نے بتایا کہ الموتا امام مالک کھولیں, حدیث کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے, بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے, امام بخاری امام مسلم کے پردادا استاد ہیں. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کے بارے میں امام مالک نے لکھا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی پانچ رکعتیں پڑھتے تھے, چار فرض اور ایک وتر بس. وہ وتر بھی صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی تاکیدی سنت ہے, وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, فرض ہی ہے, سنتا تو ہے ہی کوئی نہیں, یعنی پڑھیں تو ثواب ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مینج کر سکیں پڑھیں, حالانکہ میں جو کام کر رہا ہوں نا میرے پہ بھی سنتے کوئی نہیں ہے, ظاہر ہے میں تو ایک بڑے لیول کا کام کر رہا ہوں نا, میرے سنت نوافل پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کسی کو دین سکھانا, دین کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا. ہمارے کہنے سے لوگ تو فرض نماز شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے, یہ نفلی باتیں تو ہمارے لیے چھوٹی رہ جائیں گی نا. اب اگر میں جو وہ نفلی باتوں میں زور لگاؤں اور اس کی بجائے میں آپ کو کلپس کے ریفرنسز لگا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہ ہو سکے جو میرے انٹ پٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, تو میرے نفلوں کا فائدہ, نفل تو دنیا کا کوئی بندہ بھی پڑھ لے گا, میری طرفوں بھی پڑھتے رہیں گے, لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی میری وجہ سے جنہوں نے نماز شروع کی مجھے ثواب مل رہا ہے, لیکن جو میرا کرنے کا کام ہے وہ تو میں نہیں کرنا ہے نا. تو یہ نہ سمجھیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنتے نہ پڑھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنتیں جو ہیں یہ اضافی نماز ہے. نفل سنت کا لفظ تو ہے ہی نہیں نا, احادیث میں نفلی نماز, نفل کا مطلب ہی ہے اضافی. یسألونک عن الانفال, مال غنیمت کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں, انفال نفل کی جمع ہے. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں مال لوٹنا مقصد نہیں ہوتا, مقصد اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے, اضافی بونس مل جاتا ہے کہ کافر مال چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ نفل ہوتا ہے, اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. نفل کا مطلب ہی اضافی نماز ہے, اور یہ سنت موقع غیر موقع یہ فقہا نے ٹرم سمجھانے کے لیے کی ہیں. احادیث میں دو ہی ٹرم ہیں, فرض اور نفل. فرض کون سے ہیں؟ وہ 17 رکھتے ہیں, اور نفل اس کے علاوہ جتنی سنت موقع غیر موقع نوافل اشراق چاش توابین جو جتنا ہے یہ سب نفلی نماز ہے. فرض وہی ہے, دو فجر کے, چار زہر, چار عصر, تین مغرب, چار عشاء, اور سفر میں وہ بھی دو دو ہو جائیں گے سوائے مغرب کے. مجبوری میں آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے وہ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں, اور سفر میں جمع کریں تو پھر دو دو فرض جمع کریں گے, زہر عصر کے بھی اور مغرب کے تین اور عشاء کے دو. اتنی دین میں آسانی ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحیته منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے بی بچے اور پوری امت میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں, اے اللہ تمام کے حق میں وہ تمام بھلائیاں قبول فرما جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا, اور جن جن چیزوں کے شر سے انہوں نے تیری پناہ طلب کی, ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ انڈیا میں, مقبوضہ کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, عراق میں, شام میں, جہاں کے بھی مسلمان پس رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کو, پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.